Het NOS-journaal. Ziekenhuizen in de regio Den Haag stoppen met het inhalen van operaties die door corona waren uitgesteld. Aanleiding is de toestroom van nieuwe coronapatiënten. Ook ziekenhuizen in onder meer Gelderland en Brabant zeggen dat de druk toeneemt. De Amerikaanse president Biden heeft na lange onderhandelingen een afgeslankte versie van zijn sociaal investeringspakket gepresenteerd. Hij verwacht dat het congres daarmee zal instemmen. Het gaat om een pakket van 1750 miljard euro voor onder meer kinderopvang, woningen en schone energie. 4 gebruikers van een slaapapneuapparaat stellen fabrikant Philips aansprakelijk voor gezondheidsklachten. De gebruikers hebben klachten als longkanker, hoofdpijn en ademhalingsproblemen. Ze willen weten of het apparaat daarvan de oorzaak is. Duizenden horecamedewerkers hebben in Bulgarije geprotesteerd tegen de invoering van de coronapas. Ze vinden de pas discriminerend. Demonstranten blokkeerden een belangrijk kruispunt in de spits en ze eisten het ontslag van de minister van Volksgezondheid. In Bulgarije zijn relatief weinig mensen gevaccineerd. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond. Naast dat het de laatste officiële keer is dat Henk van Steeg naast mij zit hier op de stoel, is het ook de avond van het bekervoetbal. Cambuur is op bezoek bij de amateurs van Ajax. En later natuurlijk ook het verslag van RKC tegen Willem II. Ja, en de Oranje voetbalvrouwen die weten welke landen ze als eerste gaan tegenkomen op het EK volgend jaar. En straks komt Joop Alpen daar langs. 40 jaar werkte hij in de topsport in diverse functies. Er staat natuurlijk op ieders netvlies het volleybalgoud van Atlanta. Maar Alpen daar, die zet er een punt achter. Net als ik inderdaad. Zij maakt met ons een wereldreis. Dat gaat echt gebeuren hier in de studio. En tot 11 uur is het gewoon langs de lijn en omstreken. Om 7:15 is er ook al een bekerduel begonnen. De amateurs van Ajax spelen in eigen huis tegen Cambuur uit Leeuwarden. Verslaggever Eline de Zeeuw is erbij. Is het 9-0 voor Cambuur geworden? Nou, daar zijn we nog net niet. Daar zijn we nog net niet. Ja, de laatste keer dat Cambuur hier natuurlijk naartoe kwam naar Amsterdam, werd het maar liefst 9-0. Ja, het gaat ze nu toch een stuk beter af in de hoofdstad. Het staat op dit moment 5-0. Ze spelen natuurlijk ook niet tegen het grote Ajax, je zei het al, maar tegen de Ajax amateurs. Ook niet in de Johan Cruijff Arena, maar een stukje verderop, een kilometer, op de toekomst. En ja, dat is toch van een ander niveau, kunnen we wel stellen. Er komen ook een stuk minder mensen op af dan naar het grote Ajax, want de tribunes die zitten ongeveer half vol. En Cambuur publiek is ook niet welkom. Dus ja, het is kijken hoe ver die score nog uit kan lopen zometeen. Cambuur had het in het eerste deel van de wedstrijd trouwens nog best wel lastig met de Ajax amateurs. Maar daarna was het toch een kwestie van uitlopen en scoren. En we gaan zien wat er nog bij komt. Nou, niks. Oh. Begrijp ik. Er wordt afgefloten. Wij worden afgefloten, ja. Ja, helemaal geen extra tijd hier. Nee. Het is gewoon klaar. 5-0. Ja, goed. Maar je hebt diverse mensen gesproken. We gaan nog een reportage horen van jou later vanavond. Dankjewel voor nu. Ja, dan gaan we naar Manchester, want daar is vanavond geloot voor het EK-voetbal voor vrouwen dat volgend jaar in Engeland wordt georganiseerd. En dus weten de Nederlandse voetbalsters tegen wie ze dan moeten gaan opnemen. And Group C, the holders, Netherlands, will face Sweden, who've had a magnificent few years with that bronze medal in the, of course, World Cup in 2019, a wonderful Olympics as well. And Russia in the group, and Switzerland completing the line-up there. Ja, Zweden dus, Zwitserland en Rusland. Assistent bondscoach Jessica Thorny die laat haar licht schijnen over de tegenstanders van Oranje. Zweden is, die moeten we echt niet onderschatten. Kijk, Zweden heeft natuurlijk de afgelopen jaren gewoon hartstikke goed gedaan op eindtoernooien. Dus Zweden schat ik gewoon echt hoog in. Natuurlijk had je ook Spanje kunnen treffen. Nou, dat hebben we ook gezien dat dat gewoon een hartstikke moeilijke tegenstander is. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar Rusland en Zwitserland, dan ja, die hebben zich wel gekwalificeerd via de play-offs. Dus wij hebben ook zelf die ervaring gehad dat het soms ook kan helpen in positieve zin. Dus het zal niet makkelijk worden. Ja, laten we dan maar even beginnen met Zweden inderdaad, want dat is wel echt de blikvanger, hè. Ja, stond nog in de Olympische finale, ook een herhaling van de halve finale van het WK. Hoe schat jij in dat het sindsdien is gegaan met het Zweedse elftal ten opzichte van nu? Want er kan veel veranderen in 2-3 jaar. Ja, zeker. Er kan hartstikke veel veranderen. Maar wat ik wil zeggen, ik vond ze echt heel verrassend op de Olympische Spelen. Heb ik echt genoten van hun spel. Ze waren misschien voor mij ook wel een beetje de verrassing zelfs van hoe ze zich performden. Maar goed, anderzijds is het ook super gaaf natuurlijk om dit soort tegenstanders te hebben. En ja, hoe je het ook bent of keert, op zo'n eindtoernooi zal het nooit makkelijk zijn. En je moet ze allemaal winnen gewoon om uiteindelijk de cup weer mee terug te nemen naar Nederland. Ja, Zwitserland is dan misschien een beetje de underdog. Heeft Nederland nog de WK-playoffs tegen gespeeld? Hoe schat je hen in? Nou ja, ook Zwitserland. Kijk, nu zien we natuurlijk ook dat we tegen mindere tegenstanders het altijd lastig. Zij bouwen het altijd dicht, dus het is nooit makkelijk om tegen te voetballen. En wij hebben natuurlijk ook wel een team die graag tegen voetballende teams wil spelen. Dus dat zal voor ons echt wel weer een andere situatie zijn. En niet altijd even lastig, of niet altijd even makkelijk. En is Rusland dan een beetje de grote onbekende? Nou, volgens mij hebben we die vorig jaar zijn we die tegengekomen. Dus wel mooi om ze dan hier ook weer tegen te komen. Dus ik denk dat we daar gewoon goed op voorbereid zijn. Ja, bij een loting kijk je natuurlijk ook naar waar je dan speelt. Niet alleen maar tegen wie. Jullie spelen in één stadion met 30.000 mensen. Ik kan me voorstellen dat dat wel een opluchting was. Want ik gok dat er veel Nederlanders zullen afreizen naar Engeland. Nou, ik hoop absoluut dat er ontzettend veel fans weer naar Engeland zullen afreizen. En dat ze ons erdoor gaan loodsen. Want dat was natuurlijk geweldig hoe dat is geweest. Dus laten we hopen dat we dat vast kunnen houden. Ja, want ik kan me voorstellen dat je wel een beetje hoopte van tevoren. In ieder geval niet in groep D. Want dan zit je in relatief kleine stadions. Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we het zeker aan de voorkant over gehad. En ik denk dat we nu gewoon in een prima situatie zitten. Nou ja, laten we ook die situatie zo creëren dat het allemaal in ons voordeel gaat zijn. Tot slot, ik heb alvast even gekeken naar verder in het toernooi. Finale tegen het Engeland van Serena Wiegman is gewoon mogelijk. Hoe geweldig zou dat zijn, hè? Dat zou wel heel geweldig zijn. Maar laten we eerst zorgen dat we de poolfase doorkomen. Ja, dat is volgende zomer. Jessica Toorni was dat, de assistentsbondscoach van Oranje, in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. Het is 9:06. Het ministerie van Onderwijs maakte vandaag bekend dat de sluiting van basis- en middelbare scholen heeft geleid tot forse leerachterstanden. Zo is de gemiddelde achterstand wat betreft leesvaardigheid 27 weken en bij de VMBO zelfs een heel jaar. Aan de lijn hebben we Paul Rozemuller, hij is voorzitter van de VO-raad, het voortgezet onderwijs. En met hem praten we over de achterstanden in dat voortgezet onderwijs. Goedenavond. Goedenavond. Als ik dit zo lees, dan denk ik, wat zult u geschrokken zijn van deze cijfers? Misschien niet zozeer de schrik. De schrik was eigenlijk vooral de pandemie en wat het onderwijs en de leerlingen gedaan heeft. En natuurlijk wat het personeel, het onderwijzend personeel en het ondersteunend personeel allemaal heeft gevraagd. Want ja, het is eigenlijk na de oorlog in de vorige eeuw nooit meer voorgekomen dat we 2 lockdowns hadden. Hè? Dus de scholen waren gewoon dicht. Wekenlang voor heel veel leerlingen. Dus dat er forse vertragingen waren en dat er ook grote verschillen waren, dat wisten we. We wisten ook wel dat het bij het VMBO erger was bij het VWO. Maar ik denk ook wel dat er veel scholen zijn die zullen zeggen, ja, dat gemiddelde van 27 weken bij leesvaardigheid, ja, daar herkennen wij ons op school niet in. Het is natuurlijk wel, en dat is natuurlijk wat erachter ligt, het is hartstikke goed dat dit materiaal er allemaal ligt, het bevestigt natuurlijk, ja, dat het toch goed is geweest dat het kabinet begin dit jaar dat grote hoeveelheid geld aan het onderwijs heeft overgemaakt om die vertraging in te halen. Maar als u zegt van, u hoort ook scholen die zeggen van, nou ja, we herkennen ons niet in die 27 weken. Als dit een gemiddelde is, dan betekent dat dus dat het op andere scholen nog veel erger is dan die 27 weken. Anders kom je hier op dat gemiddelde uit. Exact, dat klopt. Ja, maar dat is gewoon waar. Hè. Dus het gemiddelde is het gemiddelde. En het gemiddelde is dus niet op elke school dat cijfer. Maar het is absoluut waar. En dat is misschien ook niet verrassend als je ziet hoeveel weken leerlingen niet naar school zijn gegaan, wel online onderwijs hebben gekregen. En dan is zeker leesvaardigheid, dat hoor je ook gewoon van leerlingen, er wordt gewoon minder gelezen. Dat is natuurlijk ook wel een onderdeel van het vak Nederlands. Ja, wat, en dat kunnen de leraren die Nederlands geven het beste uitleggen, dat, ja, dat is dan ook weer zo'n onderdeel van zo'n vak waar je de achteruitgang, de vertraging, het snel ziet oplopen. Ja. Dus ja. Maar dan blijft natuurlijk de vraag, we hadden het over dat gemiddelde, en de ene school zegt, ik herken me niet, dus moet het bij een andere school erger zijn. Zeker. Dan zijn de verschillen dus heel groot. En waar komen die verschillen dan vandaan? Nou, kijk, er zijn altijd verschillen tussen scholen. Maar bijvoorbeeld het feit of je je digitale infrastructuur een beetje op orde had of niet. Dat is wel iets wat natuurlijk van invloed is geweest op de vraag hoe snel je en hoe snel je ook goed kon overschakelen van het onderwijs zoals we het allemaal kennen naar een situatie waarin alles online moest Iedereen weet nog wel ongeveer die periode zich te herinneren van maart 2020, toen het hele land dichtging. En dus ook van de ene op de andere moment, maandag 16 maart, zal het nooit vergeten, de scholen dichtgingen. Ja, en toen is er heel hard gewerkt. Maar dan zie je wel verschillen tussen scholen. Dat kan je ook geen school kwalijk nemen, omdat ze natuurlijk allemaal niet voorbereid waren op een pandemie. Niemand was voorbereid op een pandemie. En daar zitten, dat kan een oorzaak zijn van de verschillen. Ja, maar het is natuurlijk ook zo, want we horen ook verhalen om ons heen van leerlingen die bijvoorbeeld tijdens die lockdown digitaal helemaal zoek zijn geweest. Dus die zich gewoon niet online hebben gemeld. Ligt er dan niet ook een rol bij de ouders? Ja, natuurlijk. Er ligt zeker een rol bij de ouders. Er ligt een rol bij de school. Het is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van leerlingen zelf, hè, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. En dat is natuurlijk in heel veel gevallen heel goed gegaan. Maar u heeft natuurlijk zonder meer gelijk dat er, zeker in het begin, waren er leerlingen, daar zijn gewoon hele concrete casussen van. We weten allemaal nog hoe de supermarkten zaten te schreeuwen om personeel. En er waren natuurlijk jongens in die leeftijd en meisjes die heel makkelijk dat baantje konden vinden of hun uren konden uitbreiden. Ja, dat is dan op dat moment aantrekkelijk. En in zo'n totaal nieuwe situatie, dan heb ik het echt over de eerste maand, laten we zeggen van maart tot de zomervakantie van 2020. Ja, waarin er leerlingen niet in beeld waren. Dat zijn natuurlijk geen grote percentages. Hè. Je hebt het dan niet over tientallen percentages, maar procenten. Die situatie heeft zich absoluut voorgedaan. Ja. Dat is overigens wel daarna allemaal tot nul gereduceerd. Hè. Dus het vorige schooljaar heb je die verhalen eigenlijk niet meer gehoord. Ik bedoel, scholen hebben het uiterste gedaan om hun leerlingen in beeld te krijgen en te houden. Mm-hmm. Maar dat lukte niet altijd en overal, dat klopt. Nou, inderdaad. Nou, dan heeft het kabinet 5,7 miljard euro uitgetrokken om die leerachterstanden dan in te gaan lopen. Ja. Gaat dat deze achterstanden ook oplossen? Gaat dat ergens helpen? Ja, dat gaat helpen. Ja, dat helpt nu al. He, dus wat ze gedaan hebben, de scholen, dus eigenlijk vanaf het moment dat geld beschikbaar kwam, hebben we overigens ook met het ministerie en wij als VO-raad en het basisonderwijs, de PO-raad, ook met vakorganisaties, met iedereen zijn we erachter gaan staan en gezegd, dit is een enorme kans. We hebben een grote verantwoordelijkheid om die vertraging in te halen. En dan zijn er twee dingen gebeurd. Dus eigenlijk op school is er ongeveer op leerlingniveau gekeken van hoe sta je ervoor? Zowel cognitief, hè, dus qua kennis, maar ook die sociaal-emotionele ontwikkeling waar heel veel over te doen is. Want die dingen hangen ook met elkaar samen. Als je niet goed in je vel zit, is het toch ook moeilijker om te leren, laat staan, in te halen. Dus die dingen hangen met elkaar samen. En twee, wat gebeurd is dat er een hele, dat heet dan in het jargon een menukaart, maar laten we zeggen een waslijst, aan interventies, bewezen effectieve interventies, ook vanuit het buitenland naar de school is gegaan. Die kunnen daarin kiezen wat voor hun leerlingen of die klas of die groep of die ene leerling kan worden aangeboden. En dan loop je allemaal tegen uitvoeringsproblemen aan. Bijvoorbeeld het lerarentekort of gebrek aan personeel. Ja. Maar in ieder geval, dit schooljaar is begonnen om al die plannen die gemaakt zijn daadwerkelijk uit te voeren. Dus ik ben wel optimistisch dat we een heel deel van die vertraging op korte termijn, hebben we het over 2 jaar in kunnen halen. Maar we lopen natuurlijk ook tegen structurele problemen aan. Vandaar dat we dus ook tegen het kabinet waar nu in de stijger staat, zeggen, ja, weet je, dit is mooi incidenteel geld, maar er moet ook wel structureel geld komen. Ja. Als ik nu zit te luisteren en ik heb een kind op het VMBO en die heeft dan een jaar achterstand. Wat moet ik tegen mijn zoon of dochter zeggen? Vooral als we doorgaan? Nou, wat je denk ik met je zoon of dochter zou moeten bespreken, dat is wat heeft de school met jou besproken om te kijken hoe gaat die vertraging ingehaald worden. He, dus wat is het aanbod en wat zou je misschien ook zelf willen? Heeft de school dat aan jou gevraagd? Ik zou ook als ouder, als je op het VMBO de indruk hebt dat ook jouw eigen kind een leesachterstand van een jaar heeft, zou ik me daar natuurlijk, dat zou ik niet alleen in de thuissituatie met het kind bespreken, zou ik dat ook met de school bespreken. Dus dat zou ik doen. Ja. En als die achterstanden zo groot zijn, hè, dat is misschien een heel gek idee, maar zou je ze dan niet ook nog een jaar extra school moeten kunnen aanbieden? Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Dat heet dan zitten blijven. Maar dan het nadeel van zitten blijven is, even voor de coronapandemie is zoveel onderzoek gedaan naar zitten blijven. Ja, dat is eigenlijk niet effectief. Hè. Dus we hebben ook in het Nederlands onderwijssysteem een systeem van, het is alles of niks. Ik bedoel, als je nou met leesvaardigheid achter zit en de rest gaat goed, ja, dan is niks demotiverender dan alles overdoen om het lezen bij te spijkeren, zeg maar. Dat zei je. Wat dat betreft moet je ook meer maatwerk leveren. Maar, en de flexibiliteit van leerlingen, zowel bij ons als ook in het basisonderwijs, maar ook bij ons, in de leeftijd 12, 18 jaar, is wel enorm groot. Hè? Dus het is wel grappig dat ik dat ook net de minister hoorde zeggen. Laten we zeggen, een achterstand van x weken hoeft ook niet te betekenen dat je echt ook x weken nodig hebt om dat in te halen. Ja, ook dat biedt hoop in ieder geval. Nou, in ieder geval dank voor uw tijd. Dat waren geen weken in ieder geval. Paul Rozemuller, nee. Voorzitter van de VO-raad. Voor komende maandag, dan ga ik het toch allemaal afkondigen, ook op NPO Radio 5. McKean, Clark en Hillman, don't you write her off. Ja, want hij gaat Radio 1 verlaten, moet je er dan bij zeggen. Hè? Oh ja, nou, dat mag jij doen. Ja. Koeman heeft afscheid genomen, dat hebben we ook eerder vandaag al gehoord natuurlijk. Hij heeft afscheid genomen van de spelers van Barcelona. Waarschijnlijk ook wel wat van wat medewerkers. 1-0 nederlaag gisteren tegen Rayo Vallecano. Het geduld was op van de voorzitter Laporta. En zette Koeman op straat. Joep Schreuder op straat in Barcelona. Ook Joep, goedenavond. Buenas noches. We zijn 24 uur verder. Is er al een beetje een duidelijkheid over de tijdlijn? Hoe is het allemaal gegaan? Ja, als Memphis een penalty mist en Barcelona verliest weer gisteravond in een buitenwijk van Madrid tegen Rayo Vallecano. Daarna dan gaat men altijd in zo'n vliegtuig zitten. Want dan moet er weer gevlogen worden naar Barcelona vanuit Madrid. En daarop rij je 1A. Heeft Laporta dan nog eens goed nagedacht. Heeft natuurlijk wat consult gepleegd hier en daar. Maar hij is ook impulsief en opvliegend. En hij is het zat. Hij was er klaar mee, zoals jij ook al zegt. Geduld is op. Zegt dat dan ook tegen Ronald Koeman op de vluchthaven. En 5 minuten later is er dan al een persbericht de deur uit. Zodat het dan ook nog de kranten kan halen in de ochtend. Ja. Dat Koeman per direct op non-actief wordt gezet. En dan, dan gaat het heel snel. Robert. Maar ze zaten dus in hetzelfde vliegtuig? Nou, mijn weten wel. Ja. Een rare situatie dat je daarbij vertrekt. Nee, dat gebeurt altijd, hoor. Ja? Dat gebeurt altijd. Nee, ik bedoel, de rare situatie die zegt, je bent ontslagen en dat je dan toch samen in het vliegtuig stapt. Dus, dat doet zo'n Laporta waarschijnlijk de laatste 10 minuten als ze net gaan landen. Oh, ja, dat is ook of, waar. Of als ze eenmaal uitgestapt zijn enzovoorts. Maar dan is al bekend dat het einde oefening is voor Ronald Koeman. Ja. En dus ook voor Alfred Schreuder bijvoorbeeld, de assistentcoach. Ja. Hoe waren de reacties? In de kranten bijvoorbeeld, snappen de mensen het? Of de journalisten in ieder geval? Ja, heel erg. Er is eigenlijk een totale kalmte. Het zat eraan te komen. Het is niet verrassend. En dat is wel apart hier aan deze hele stad en aan deze club, vind ik, hoor. En dat is dat men nog steeds vindt dat men een hele grote club is die niet mag verliezen en altijd goed moet spelen. Ondanks dat er geen Messi meer is, ondanks een miljardenschuld, ondanks dat het toch echt een club is in verval op dit moment en wordt ingehaald door allerlei andere Europese topclubs. Men vindt dat het niet kan. En men vindt dat men bij de beste 5 van Europa hoort. Dus men leeft hier toch een beetje op een roze wolk. En zeker Laporta en een bepaalde stroming van supporters en media. Zo kan het niet verder. Xavi moet komen, weet je wel. De droomkandidaat, de oudspeler van Barcelona. En dan zal het allemaal weer goed gaan. Nou, ik geef je op een briefje. De gifbeker voor Barcelona is nog lang niet leeg. Want er zijn zoveel problemen, zowel financieel, maar zeker ook sportief. Ja. Blijft de vraag natuurlijk ook, hoe is Koeman hieronder? Heeft hij al gereageerd? Nou, ik had even kort contact met hem. En dan zegt hij dat hij met niemand wil praten nu. En ergens begrijp ik dat ook wel. Hij wil rust. Hij heeft natuurlijk een tropenjaar gehad. 1,5 seizoen nu hier geweest. Het zou ook kunnen dat hij krijgt nu een enorme afkoopsom. Want die zal Barcelona moeten gaan betalen omdat Koeman ontslaat. 13 miljoen? En dan is het misschien ook wel zo netjes om voorlopig even je mond verder te houden. En ik denk dat hij morgen op de golfbaan staat en weer eens tot zichzelf gaat komen. Rust. Zoals Henk zegt, 13 miljoen, dat gaat rond. Dat zou de afkoop zijn. Ja, dat was dat. Volgens mij is dat zo. Ik heb Rob Jansjes een zaakwaarnemer. Dat is altijd wel zo naar buiten gecommuniceerd. Dat het tussen de 12 en 13 miljoen zou zijn wanneer hij ontslagen zou worden. Ja, vraag is dan natuurlijk nog wel. Je zei het al, er zijn meerdere problemen. Ook op het financieel vlak kunnen ze dat wel betalen. Ja, dus 12 miljoen is dan helemaal niks. Ja. Ze gaan een lening aan van 1,5 miljard euro... voor de financiering van het nieuwe stadion. Want Camp Nou, dat is een mooie, maar ook vervallen bouwwerk. En men gaat dus nu bij een hele beroemde Amerikaanse bank een lening aan om dat voor elkaar te krijgen. Als er hulp problemen zijn, dan telt opeens impulsiviteit en dan is er altijd wel een la met miljoenen om dit dan maar af te kopen. Toen hij naar Valencia ging, toen zei hij, dit is een trein, daar moet ik opspringen. Toen Barcelona kwam, zei hij, ja, dit is eigenlijk wel de droom. Dat wilde hij altijd al. Maar vanaf het begin af aan, het was misschien wel een goede match met Barcelona. Maar hij heeft ook, natuurlijk ook wel heel veel tegenslag en pech gehad. Wordt dat niet meegerekend in dat ontslag dan? Blijkbaar niet. Nou, blijkbaar niet. Nee. Kind van de club, bedankt en tot ziens. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Dit was een droomclub en die is nu uiteengespat. En ergens denk ik dat hij ook al... Misschien, nou, hij is niet opgelucht, Robert, maar ik denk dat hij nu wel even genoeg heeft. Maar hij woont hier ook. Hè. Hij wil met opgeheven hoofd weg. En ik hoorde jou zeggen dat hij ook afscheid heeft genomen van de selectie. Dat is mij niet bekend, want ik heb de hele middag bij het trainingscomplex gestaan. Ik heb hem daar niet gezien. Wel allerlei andere spelers als Memphis en Frenkie de Jong. Maar hij wil natuurlijk op een, omdat hij hier ook woont, wil hij op een nette manier nog naar het stadion kunnen of analyses geven. Ja. Ik weet niet of daar op dit moment nu ruimte voor is. Ja. Ik dacht, de club had gecommuniceerd dat ze afscheid hadden, zou kunnen, hadden genomen. Maar dan blijft natuurlijk de vraag, Xavi gaat het dan overnemen? Dat is ook een kind van de club. Hij heeft ook heel veel krediet opgebouwd vanwege zijn spelerscarrière. Net zoveel krediet als Koeman heeft opgebouwd. De vraag is dan, wat win je ermee? Heb je enig idee? Nou, je vergeet één ding. Weet je nog dat Laporta en Koeman niet met elkaar overweg kunnen op een of andere manier? Dat is waar. Het is de droomkandidaat. Het is Xavi... moet Laporta de hemel insturen, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus Laporta wil Xavi en heeft nooit Koeman meer. Heeft mij alleen maar gedoogd, zolang het kon. Ja. Tot vandaag. Tot vandaag. Goed, dankjewel voor nu, Joep Schreuder in Barcelona. We zijn benieuwd wanneer Ronald Koeman het eerste interview gaat geven, waarin hij uitleg geeft over de situatie en over zijn tijd bij Barcelona. Daar kijken we nu al naar. Ja, voor stadiongeluiden. Ja, zeker, want het is natuurlijk een KNVB-bekeravondje. Eerder vanavond won Cambuur al met 5-0 van de amateurs van Ajax. En Amal Asfaroglu, die kijkt voor ons naar RKC Willem II. De muziek is in ieder geval goed. Mooi, lekker opwarmen. Nou, kun je hem afkondigen al? Nee, dit is niet helemaal de stijl van de NPO Radio 5. Nee. Nog niet, maar dat komt vanzelf inderdaad. Maar jij weet wel iets wat ik nog niet weet, de opstellingen. Ja, nee, het is een kleine stap van Barcelona naar Waalwijk, zou ik zeggen. Het is RKC Willem II. Spelers staan klaar in de catacombe om zo dadelijk te gaan beginnen aan deze wedstrijd in de eerste ronde van het bekertoernooi. En ja, ze pakken het allebei wel op een iets andere manier aan. Want Willem II is ongewijzigd ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat betekent dus de sterkste opstelling. RKC denkt, nou weet je, dat beker er nooit zal maar wat. We stellen gewoon 10 anderen op. 10 nee. Andere spelers. Echt zelden vertoont die. 10 andere spelers voor een club als RKC Waalwijk. Het is geen Manchester City in de Carabao Cup. Nee, het is RKC Waalwijk in het KNVB bekertoernooi. Ja, ik ga niet alle 10 wijzigingen opnoemen, maar het zijn er echt 10. Alleen Julian Gari speelde dit weekend ook mee tegen Sparta en de andere 10. Zijn we allemaal dus profs, toch? Van een paar, moet ik eerlijk zeggen, had ik nog niet heel vaak gehoord. Maar ik ga ze meteen aan het werk zien. Merkwaardige beslissing van Jozef Oosting, de trainer van RKC. Ja. Maar we gaan zo beginnen met Willem II als, laat ik maar zeggen, lichte favoriet vanavond. Ja, ja. Ik zou je zien dat RKC met 5-0 wint. Dan gaan we het er nog een keertje over hebben. Zometeen uitgebreid als Joop Albeda, want hij gaat de sport de rug toekeren. Tot zo. Zanger-presentator Bart Peters uit België heeft een nieuw Nederlandstalig album gemaakt. Het heet De Kat zat op de krant. Daarop staat bijvoorbeeld... Alleen voor jou zing ik dit lied. Dit lied bespreken Bart Peters. Jong en zeer veelbelovend is schrijfster Suzanne Voets. Zij schreef de camera obscura van de 21ste eeuw, de toverlantaarn. Als taalschat in het kader van 70 jaar Nederlandse televisie... De familie Knots, het die heiting komt. René Appel bespreekt de TNA van Ruud de Wild. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wist je dat Nationale Nederlanden volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel.

4 minuten na 9 op deze donderdagavond en welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. Natuurlijk volgen we de bekerwedstrijd die om 9 uur is begonnen. RKC Willem II. Ja, en Joop Alberda, dat is de coach die aan 1966 zit. 1996, sorry, zit geklonken. Toen hij op legendarische wijze Olympisch goud won met Nederlandse volleybalmannen. Hij is 70 en stopt met zijn sportloopbaan. Maar hij stopt niet met dromen, want hij droomt ervan lange reizen te maken. En samen met hem nemen we daar vanuit de studio alvast een voorschotje op. En voor het zoveelste jaar waart de vogelgriep door ons land. Wat is er nou aan de hand? We gaan zo meteen tegen tienen gaan we erover praten met onze dierenarts Peter Klaver. Maar eerst gaan we even naar Arman Afsaroglu bij RKC Willem II. 0-0 is het bij RKC B tegen Willem II A. 5 minuten gespeeld. RKC dus met 10 andere spelers ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd. En Willem II met dezelfde elf als in het duel tegen Fortuna Sittard dat met 1-1 gelijk werd gespeeld. RKC won dit weekend door een goal in de laatste minuut van Michiel Kramer. Won van Sparta. Belangrijke zege voor RKC, want daardoor hebben ze weer wat lucht. Onderin de Eredivisie. Willem II staat in die Eredivisie 5e. En RKC na die zege tegen Sparta 14e. Een beetje weg dus van die onderste plaatsen. Dat is belangrijk. En de trainer van RKC, Oosting, ja, die laat met deze opstelling ook wel zien dat de Eredivisie voor hem ietsje belangrijker is dan de beker. Dat is niet zo gek. Wel gek is dat hij in zo'n bekerwedstrijd, een derby toch wel. Waalwijk en Tilburg liggen niet ver van elkaar in Noord-Brabant. Zo'n opstelling het veld instuurt met 10 andere spelers. Alleen Gari dus, de man die er ook bij was tegen Sparta. Overigens is het Fred Grim natuurlijk bij Willem II de trainer die terug is in Waalwijk. Waar hij het goed heeft gedaan als trainer van RKC. Heeft de ploeg vorig seizoen knap in de Eredivisie gehouden zonder na competitiewedstrijden te hoeven spelen. Vertrok daarna naar Willem II. Stapje hoger op voor Grim. En nu is hij dus terug. Hij was al een keer eerder terug. Want een maand geleden speelde deze ploeg in Waalwijk ook al tegen elkaar. Toen won Willem II van RKC. Nu is het RKC in de aanval met een bal richting de spits. Dat is Finn Stokkers. Die staat bij de eerste paal. Maar die bal is te hard. En kan dus worden opgepikt door Timon Vellenreuter. Het is Willem II dat deze wedstrijd toch een beetje aan de standsplicht moet winnen. En als ze dat niet doet, is het wel een kleine blamage voor Willem II eigenlijk. Nog geen kansen na 6 minuten in het Mandenmakersstadion in Waalwijk. 0-0 bij RKC Willem II. Joop Alberda, voor altijd verbonden aan het volleybal. En met name natuurlijk aan de lange mannen van 96, Olympisch Goud. De afgelopen 3 jaar was hij terug bij die bond, volleybalbond, als technisch directeur. Hij stopt 1 november, dat is maandag. Precies 1 week nadat hij 70 is geworden. Joop, nog gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je het grootst gevierd? Of, In 3 etappes. De eerste was in hinderlopen. Waar ik met mijn vriendin terugkwam met de boot. En daar stonden mijn kinderen te wachten als een soort surprise party met een stuk 4 boezemvrienden. Oh, doe maar. Aanhang. En dat was zeer gemoedelijk, want 10 jaar daarvoor heb ik daar ook een 60-jarig verjaardag gevierd. En daar had ik al 100 tot 120 mensen uitgenodigd die vorm hebben gegeven aan mijn carrière. Mooi. Van mijn oude gymnastiekleraar tot de oude directeur. Wow. Omdat die allemaal dan nog leven. En maar als je 70 bent, dan zijn er al wat mensen weg. Ja, ja. Goh, mooi. Je zegt, daar kwam je aan. Waar kwam je vandaan dan? Toen je in Vlieland. Je kwam van Vlieland? Ja. Ah ja, oké. Mooi toch. Nou, dat kan die boot wel hebben, toch? Die kan die boot wel hebben, ja. We hadden een idee. Dat hebben we ook met je gecommuniceerd. En je hebt erover na kunnen denken. Want we wilden eigenlijk de ultieme zeiltocht met je gaan doen. Je krijgt wel een glimlach. Want op het moment dat het over zeilen gaat, dan ga je helemaal open. Heb ik zo de indruk als ik naar je gezicht kijk. Ja, nou, ik heb wel iets met water en vrijheid. En avontuur. En punten op de horizon. Dingen die natuurlijk wel vaak gezegd worden over visie. En waar wil je naartoe. En maak het ook wat avontuurlijk. Ja. En ik voel me letterlijk op mijn gemak. Ja. Bij water. Laten we het proberen een klein beetje op te wekken. Laten we op de boot springen. Kijk, de boel even hijsen natuurlijk. En dan gaan we weg. Laten we beginnen met hoe je boot heet en beschrijf hem even. Het is een 15 meter zeiljacht. Redelijk luxe. Redelijk gemakkelijk te varen. Het is een Contest 48. En ja, dat kun je met een paar vingers kun je dat bijna zo'n schip besturen als je het een beetje onder controle hebt. Oh. En hij is heel comfortabel. Hij heet Spirit of 96. Eigenlijk naar aanleiding van, ja, zeg maar, in de geest van de winst van de lange mannen. Ja, 1996. Ja. Ja, ja. Van waar zijn we eigenlijk vertrokken? Friesland. Hinderlopen in dit geval. Ja, daar lag hij toch al. Daar lag hij toch al. Nee, maar Friesland is mijn bakermat. Ja. Daar heb ik diepe herinneringen aan om een paar fietstochten te maken naar mijn paken, opa in Friesland. Die mij altijd verteld heeft dat drie dingen belangrijk waren. Je moest van mensen houden, ja. Je moest duidelijk proberen te zijn. En je moest nooit vergeten waar je vandaan kwam. En mijn paken was iemand die de laatste mensen uit de veenkoloniën letterlijk uit de holen heeft gehaald. Aan het begin van de vorige eeuw. Die woonden dus gewoon onder de grond. Dat heette daar de compagnieën. En dat was een afleiding van de compagnie. Net zoals de Oost-Indische compagnie had. En de heren woonden hier in het Utrechtse en het Amsterdamse. Stuurden daar de mensen om veen te steken. En die leefden dan onder de grond. En konden hun gage dan zaterdagsmiddags ophalen bij de man die de veenbaas. Maar het was ook verplicht om een gedeelte daarvan weer alcoholisch te consumeren. Zodat ze wat minder honger hadden. Om vervolgens weer met een klein beetje eten terug te gaan in het hol. Zo. En die bracht ze terug in woningen. En het eerste wat ze deden was de ramen eruit slaan en de deuren eruit halen, zodat het weer zoveel mogelijk op een hol leek. Bijzonder. Ja, overigens, we zijn aan het varen nu. Staat hij op de automatische pilotenboot? Of kan dat? Of, hij kan wel even op de automatische piloot. Of sta je altijd achter het stuur? Of achter het roer eigenlijk? Ja, nou, over het algemeen sta ik achter het roer. Ik heb best mijn luie momenten. En dan vaar ik hem geriatrisch. En dat is met de vingers. Oh, heerlijk inderdaad. Heeft Paken jouw successen nog mee mogen maken? Nee. Maar mijn Paken is in 1885 geboren. En is in 76 overleden. Oh. Ja. En waarin dan in de sport? Want dat het duidelijk zijn, dat snap ik wel. Hè? Je moet heel duidelijk zijn. Mensen, nou, dat zit er ook wel in. Maar wat heb je dan gedaan met vergeet niet waar je vandaan komt? Soms word ik daar wel eens wat op aangesproken. Zo van, je hoeft niet zo bescheiden te zijn. Maar ontaard niet. Blijf waar je bent. Realiseer je dat. Nou, bijvoorbeeld in het geval van de Olympische Spelen en de winst daarvan. Ik heb niet gespeeld. De spelers hebben gespeeld. Wij hebben als staf gewoon iets met elkaar gedaan, waardoor we niet genoeg in de weg hebben gelegen. dat is te weinig. Dan doe je zelf tekort, toch? Ja, nee, dat verwijt krijg ik wel eens. Maar het bevoorrechten van Olympisch kampioen worden is dat je vervolgens bijna verticaal door de wereld komt. Dus je komt bij de koning of de koningin. Ja. En je kunt met degene, met de man aan de pomp ook gewoon een gesprek voeren. En dat is verticaal is die wereld en de samenleving ongelooflijk interessant, in plaats van dat je er horizontaal doorheen loopt. Want dan blijf je soms in dat echelon liggen. Als je dan Olympisch kampioen wordt, dan ga je weer een paar treden omhoog, zogenaamd. En dat is de fascinatie en de angst van winst. Want is het nou, ben jij dat nou? Of ga je op een gegeven moment iets voorstellen wat je eigenlijk helemaal niet bent, simpelweg door de mensen om je heen. En dat is dus, vergeet niet waar je vandaan komt. Ja, en ik heb dat samen met Toon Gerbrands, de huidige directeur van PSV en mijn opvolger, na 1996, hebben we het vaak over gehad. Van als je succes hebt, organiseer je eigen kritiek. Want je krijgt veel te veel mensen om je heen die het met jou eens zijn, omdat je succesvol was. Ja, knikkers en de schouders. Dus kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Zullen we nu naar de volgende halte zijn? Doe eens even je oog dicht, want ik ben benieuwd. Je doet nu je ogen dicht. Nee, doe maar, want jullie doen echt nog een beetje. Luister alleen van het geluid. En weet je wat de volgende halte is, neem ik aan? Borstad, Zweden. Borstad, waar ligt het? Zweden. Dit is ABBA overigens. Ja. Waar ligt het? Borstad ligt onder de Göteborg. En is het trainingscentrum geweest waar Björn Borg is opgeleid. En daar heb ik ook een dag of 14 doorgebracht. En die 14 dagen hebben zoveel indruk op je gemaakt dat we er nu naartoe terug gaan. Goed zo. Ja? Ja, het was een. Ik was gefascineerd door volleybal en ik werd wat opgemerkt. En dan was het Leo van der Kar Fonds. Dat was een fonds van een aantal mensen die geld hadden geneerd voor getalenteerde sporters en coaches. En die mochten daarna keuze ergens een clinic of een stage gaan lopen. En ik heb gekeken naar wat het leukste was. En ik kwam uit op een stage in Borstad samen met Anders Christiansson. Die was toen de coach van de Zweden. Een bijzonder man en een bijzonder team. En Doug Beal, die net Olympisch kampioen was geworden in Los Angeles. En ik herinner mij dat als een 14-daagse, bij wijze van spreken, elke avond of elke nacht tot 3 uur gewoon spreken over een net en 6 mensen op een kleine ruimte. En hoe je dat kunt managen, hoe je met mensen omgaat. Hoe je data kunt gebruiken in een repetitive sport. En hoe je dat in een staf kunt doen die, zoals Doug Beal dat dan deed, eigenlijk afgekeken had van de Seattle Seahawks, omdat hij nogal wel een connectie had met American football en de organisatie daarvan. Mm-hmm. En toen werd ik, ik ben gewoon vriend met hem en we communiceren wekelijks of twee wekelijks met elkaar nog steeds. En hij heeft heeft indruk gemaakt op mij en heeft invloed gewoon gehad op mijn manier van denken. Ik weet nog dat in 485 was dat ik altijd training stond te geven en eigenlijk allemaal alles vertelde wat iedereen fout deed. Dat kun je nu bijna niet meer voorstellen. En toen de switch gemaakt van ik ga nu eens kijken naar de mensen wat de goede kant van mensen is. Dat heeft mij 5 jaar geduurd voordat ik dat een klein beetje van nature kon doen. Ja. Omdat het zo verleidelijk is om elke keer te zeggen tuurlijk. Wat je iemand niet doet. En dat moet je niet doen en dat doe je niet. En dan er toch doorheen kijken en naar de positieve. Dat geeft jezelf een veel betere energie. Dat geeft ook een veel betere energie in de interactie met je spelers. En in plaats van dat ik soms het hele boek volleyballen doe je zo per training had uitgelegd en ik zelf als enige tot los onder de douche ging, bleef ik nu bij de paal staan om te wachten tot ik na een aantal keren gewoon een goede feedback kon geven. Zo van misschien kun je dat een klein beetje anders doen, maar dat doe je al fantastisch. En de resultaten waren omgekeerd evenredig ook met mijn vermoeidheid. Want dan straalt er energie uit, de groep vindt het leuk, de spelers vinden het leuk. En dan komt er veel beter een leeromgeving. Ja, je bent eigenlijk je hele leven aan het leren geweest, hè? Je hebt elk moment heb je aangepakt. Op het moment dat je deze man in Zweden zag, dacht je van hey, daar kan ik wat van leren. Ja. En dan gooi je gelijk een haakje van je boot uit en dan blijf je aan zijn man hangen. Ja, ik ben er 4 jaar geleden nog even langs gevaren met de boot. Toen dacht ik van misschien kan ik dan nog aanmeren, maar helaas. Nee. Nou, we gaan even aanmeren in Waalwijk bij RKC Willem II. Arman. 17e minuut, 0-0. En ik moet zeggen dat RKC toch verrast in de openingsfase. Want die ploeg is eigenlijk de betere in dat eerste kwartier. Met een aantal dreigende momenten voor het doel van Wellen Reuter. Nog geen echte kansen. Wel een van richting veranderd schot dat maar net naast de paal belandde. Maar Willem II, het sterkere Willem II op papier althans. Voorlopig nog niet in de buurt gezien van de reserve doelman van RKC Waalwijk. Issam El Maaj. Noem een aantal spelers bij RKC. Yassine Oukili, Sebbe Augustijns, de oude rot Hans Mulder, Sean Adewoye. Het zijn allemaal niet spelers die we wekelijks aan het werk zien in de Eredivisie. Nu lijkt er een moment te ontstaan voor RKC, voor Willem II, met Reed die daar over het uitgestoken been gaat van Mulder. Maar ja, als ik zeg dat Bas Nijhuis de scheidsrechter is, dan weet iedereen wel hoe laat het is, want dan wordt er niet gefloten, terwijl hier dat wel had gemoeten, omdat hij echt omver wordt getrokken, Mulder. Hij houdt hem zeker een paar seconden vast. Hij houdt quasi Reed vast. En die gaat uiteindelijk naar de grond. En dit is gewoon een overtreding. Maar Bas Nijhuis, de man in het geel, zegt die fluit, die heb ik bij hem. Is hartstikke leuk, maar mijn doel is om daar zo min mogelijk op te blazen. En dat doet hij in de 18e minuut dan ook niet. Dus blijft het nog 0-0. Is balbezit wel weer voor Willem II aan de rechterkant van het veld met Owusu. Dan is de opening van Sadiki naar de linkerkant niet goed, want de bal te lang onderweg. Keulert overigens weer de linksback. Bij Willem II, net zoals afgelopen vrijdag tegen Fortuna. Dat is eigenlijk een linksbuiten, maar speelt daar nu in de verdediging. En nu weer een paas op Reed van Keulen, die bijna aankomt. Net een fractie te scherp, waardoor Reed hem niet kan controleren. Nou, daar was Willem II dan weer eens. Twee momenten achter elkaar. Nog niet veel van de ploeg gezien. De nummer 5 van de Eredivisie na dat sterke begin voor RKC. Maar nu dus ook wat gevaar voor het doel van El Maaj. Veroorzaakt dus door quasi Reed. Wel nog 0-0 na 18 minuten in Waalwijk. We zitten op de boot van Joop Albeda, Spirit of 96. We vertrokken vanuit Friesland, waar je vertelde over je paken. Die je de eerste wijze lessen heeft gegeven. Vervolgens hebben we aangemeerd in Zweden, waar je net vertelde over een van de eerste coaches die in Bastad, waar je ook heel veel van hebt geleerd. Die je ook wat wijze woorden heeft meegegeven. Je schip is oceaanwaardig. Dus je hebt maar besloten om gelijk de oceaan ook over te steken. En dan is de grote vraag, als we dan het grote zeil hijsen, waar komen we uit? Dat mogen duidelijk zijn. Dat mag duidelijk, ja. Atlanta. Ja, dan komen we in Atlanta uit. Je hebt er al het een en ander over verteld. Is alles daar eigenlijk niet al een keer over verteld? Ja en nee. Weet je, Atlanta, de laatste wedstrijden en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk aan alle kanten wel al 25 keer uitgelicht. Zou ik het zo na 25 jaar zeggen. Mm-hmm. En dat is het bekende verhaal bij het publiek. En waarvan je zegt van, goh. Voor mij is het veel eigenlijk interessanter van hoe zijn we daar nou eigenlijk gekomen op de manier zoals we dat wilden. En dat speelt zich eigenlijk af in de periode 92-96, toen ik bondscoach was. We waren tweede geworden met Arie Seelinger, toch de grondlegger van het Nederlands topvolleybal bij de mannen. De volleybalbond had een probleem. Wij hadden wat minder geld dan we gedacht hadden en we van plan waren. En er werd al wat gesproken over stoppen er maar mee. Toen ben ik naar Wouter Huijbrechtsen gegaan. Ik zei, nou, ik zie een mogelijkheid met twee nieuwe spelers. Bas van der Goor en Guido Geurtsen. Wouter Huijbrechtsen en NOC. Wouter Huijbrechtsen was toen de voorzitter van de NOC. En ik weet nog dat ik daar gewoon 5 minuten het verhaal verteld heb van wat wij in die 10 jaar, of die op dat moment 7 jaar gedaan hadden. Dat ik perspectief nog zag aan de horizon om deze ploeg de kans te gunnen om Olympisch kampioen te worden. Om de dreiging, als we dat niet zouden doen, dan zou Bankras een slecht rolmodel in de sport worden. Dat is een model van 6 jaar. Er zijn een aantal mensen schatrijk mee geworden. Die hebben daar 2e plaats gehaald en daarnaast in elkaar gezakt. Of je geeft ze de mogelijkheid om misschien die ene plek boven de 2e plek te bereiken. En dan wordt het misschien een rolmodel, juist in de positieve zin. Dat gebeurde in het begin van 1993. En zo doorlopend naar 1995 hebben we op een gegeven moment besloten. Tijdens een persconferentie bedacht ik zo van God, zou wel aardig zijn om in 1996 de World League in Nederland te gaan organiseren. Dat bedacht je tijdens een persconferentie? Dat bedacht ik tijdens een persconferentie. Ik had het met niemand overlegd. Ik denk van, goh, als we dat nou zo doen, dan kom je een soort in. Alvast, persconferentie, geld. We gaan even naar Amman. Amman? Doelpunt voor RKC Waalwijk. Het zal toch niet zijn. Het is echt ongelooflijk. Bellassani, die schiet hem zo binnen naar een goede aanval. Over de linkerkant komt de voorzet en staat hij rond de penalty stip om die bal zo binnen te schieten. De verre ook buiten bereik van Vellenreuter. Ja, het is echt niet te bedenken dat je met 10 nieuwe spelers begint aan zo'n wedstrijd. En dan de betere bent tegen de nummer 5 van de Eredivisie. En ook nog eens 1-0 voor. Dus Willem II speelt veel te nonchalant. Veel te flegmatiek. Gaat hier echt zelf in de fout via Owusu. En Bellassani straft het af. 1-0 voor RKC Waalwijk. Goed Joop, je zit op de persconferentie. In 95. In 95. Geldgebrek volleybalbond. Ja, en toen zaten we niet zozeer meer in geld. We hadden gewoon, maar ik dacht van, goh, als wij nu de World League in 96 en naar Nederland halen. Dat zou 1,4 miljoen kosten. Dan moeten die andere landen zich allemaal voorbereiden. Op dat laatste toernooi moeten ze even van of Japan naar Nederland, of van Amerika naar Nederland, van Cuba naar Nederland, van Brazilië naar Nederland. Dus die geef ik gewoon cadeau een extra jetlag. Wij blijven in Nederland. Wij spelen sowieso het laatste goede toernooi. En als we blessures hebben, dan hoef ik me daar niets van aan te trekken in de voorbereiding. Want die kan ik gewoon eruit halen, want ik speel toch dat laatste toernooi. Mm-hmm. Een jaar later blijkt Ron Zwerver behoorlijk aan zijn knie geblesseerd te zijn. En hij komt eigenlijk pas terug in het toernooi tijdens de World League Finals in Rotterdam. Daar spelen we gewoon een 5-tal wedstrijden voor 9000 man publiek. Dat is onze thuiswedstrijd. Wij spelen daar in de finale tegen uiteraard Italië. Wij winnen daar met 22-20 in de 5e set, overtuigend dus. En dat is voor mij uiteindelijk wel het krasje geweest. Hè? Het gevoel dat je als ploeg een keer kunt winnen van Italië. Dat je op het podium staat en je kijkt neer op Italië. Want het gevoel bij mij was dat wij meer hinder hadden van met ontzag naar Italië kijken dan met respect naar Italië. Want Italië was een grootmacht op dat moment. Ja, we speelden gewoon 10 finales tegen Italië en verloren ze allemaal. Ja. Dus dan komt er zoiets van, ja, dat wordt nooit wat. En we verliezen vervolgens in de voorronde van Italië ook met 3-0 tijdens de Olympische Spelen. En ik hoor de spelers zeggen, ja, ze speelden wel bizar goed. Maar we hebben vorige keer gewonnen, dus het kan. En als je die wedstrijd niet gewonnen had, dan was de vraag geweest of die knop omgezet kon worden van twijfel naar vertrouwen. Ja. Goed, we gaan langzaam varen we door. Moeten we even een impeller vervangen, hè? In de motor? We gaan een impeller vervangen, maar ik denk ook dat het goed is om het grootzeil even te vervangen. Ja. En een grote fok erop te zetten, want het is een heel end. Ja, ik wou even checken of je wist wat een impeller was natuurlijk. Want het zit in een dieselmotor en die moet je toch op de oceaan ook zelf kunnen vervangen. Volgende halte maar dan. Ja, dat lijkt me heel goed. Dag Amerika. Land van de grote dromen en ook het goud. Oh, kijk. Een goed muziekinstrument. Down Under. Zeker weten. Zelf muziekinstrument gespeeld, want dit was de didgeridoo. Ik heb een poging gedaan om piano en gitaar te spelen. Tegelijk? Nee. Een poging gebleven. Nou, gelukkig voor de buren ook. Het is over een periode van 7 jaar. Maar ik denk dat mijn moeder altijd een half uurtje voordat de pianoleraar of de gitaarleraar kwam, uit het voetbal werd gehaald. Idool werd gehaald en werd ik gewoon uit de wei geplukt. Even nog oefenen. Ja. Maar dat had niet echt mijn hart. Nee, want jij dacht ik zit niet. Want we zijn in Australië. Waar precies? Sydney. Ja, Sydney. Ja. Ja, ja. Wat gaan we hier doen? Olympische Spelen. Ja. voor mezelf wel de meest energieke speler die ik ooit meegemaakt heb. Mooie haven om binnen te varen ook trouwens. Ja, Darling Harbour. Is niet slecht om te vertoeven en met je boot neer te leggen. Ook een bijzonder het verhaal van de 25 medailles. Met Inge, Pieter, Leontien als in de prime of hun leven. Met een geweldige hoeveelheid medailles. Ook dat verhaal is verteld. Het verhaal daarachter is voor mij het meest belangrijke. Op 4 augustus 1996 werden we Olympisch kampioen. Op 5 augustus, 's ochtends om 4 uur, kwam ik in het Holland Heinekenhuis. En de secretaresse van Wouter Huibrecht, die toen nog voorzitter was van het NOC, die zei van, je moet even gaan zitten, want ik moet Wouter ophalen, want die wil jou uiteraard feliciteren. Dus wij zitten met z'n tweeën om 4 uur met een biertje. En hij zegt, voordat jij naar Italië gaat, wil ik of je na wil denken of je de principes van wat jullie bij Bankras gedaan hebben, in die tien jaar, of je die zou willen vertalen naar 35 sportbonden, de zomerspelen, de zomerbonden en de winterbonden. Daar heb ik lang over nagedacht. Ik had op 17 november mijn afscheid bij voor het volleybal in Eindhoven. En toen heb ik op 1 december gezegd, ga ik doen. En toen hebben we dus eigenlijk de vertaling gemaakt en de basis gelegd voor de basisprincipes van wat is topsport nou, en dat vertaald naar die 35 bonden, waarvan er 28 naar Sydney zijn gegaan. En daar hebben we in een recordtijd met een aantal mensen zoals Henk Koenders en Marcel Beerthuizen, hebben we 30 miljoen opgehaald in een half jaar tijd. Marcel Beerthuizen, Marcel Sturkenboom, Jan Loorbach was de chef de mission. Mm-hmm. Wij maakten nieuw beleid. Jacob Bersma was onze persman. Mm-hmm. En Kees Vervoor was onze wetenschappelijke ondersteuner. En dat mondde uit in een, zeg maar, de slogan die we erboven hadden hangen van Sydney wordt iets van geen excuus na afloop. Dus ik ben naar alle sporters gegaan en alle coaches gegaan. We hadden 110 projecten. En we vroegen aan de verschillende sporters, wat heb je nodig om succesvol te zijn? Of je nou tweede, derde, vierde of tiende wordt, maakt ons niet uit. Maar we willen niet dat we daarna nog iets horen van een excuus. Hadden we maar. Ja, er was geen dit, er was geen dat. Je wilde commitment. Gewoon 100% commitment, ja. Er is geen. In Atlanta waren het best nog een aantal, laat ik zeggen, vakantiegangers tijdens de Olympische Spelen. Die hebben we allemaal weggesaneerd. En toen is ook het top 10 idee ontstaan. Daar was het bestuur het absoluut niet mee eens. Top 10 was de 10 belangrijkste sporten waarop gefocust zou worden. Nee, de top 10 was gewoon de medaille. De medaille, oh sorry, ja, dat was later wat ik zeg. En daar was het bestuur niet mee eens, want dat kon niet. En mijn filosofie was, nou, economisch horen we ongeveer bij de top 10. Dus waarom sportief niet? Want er is toch een correlatie tussen hoeveel het geld die je hebt, de kwaliteit van de trainingsomstandigheden, de kwaliteit van de coaches. En toen zijn we al die coaches en sporters bij langs gegaan en hebben we dat excuus proberen weg te halen. Wat was de moeilijkste sport? De moeilijkste sport... Er waren wel een aantal sporten die natuurlijk zeiden van, zit ik bij de roeibond. Mm-hmm. En die willen wat later beginnen dan ik zei dat ze zouden moeten beginnen. Dan krijg je van, nou ja, wanneer zou je dan willen beginnen met serieus met Sydney? Zeggen ze bij wijze van spreken 1999. Oh, goed idee. Maar zou 1998 niet beter zijn? Of 1997 niet beter zijn? Ja, morgen dan? Nee. Ik wacht nog uit steeds. Uit onderhandelen. En dan wel, en je krijgt heel vaak het begin met, Joop, het is geen volleybal. Nou weet ik dat roeiers over het algemeen met de rug naar de toekomst zitten. En dat volleybal met z'n zessen op een veld gebeurt. En dat is wel heel hilarisch eigenlijk, als je erop terugkijkt. Toen zat ik er heel anders in dan nu, hoor. Maar wel heel hilarisch dat er een soort veronderstelling is, dus alsof ik alles met volleybal vergelijk. Mm. En of alles via de volleybalprincipes moet. Uiteraard niet, maar er zijn wel een aantal, zeg maar, niet onderhandelbare principes in de internationale topsportwereld waar je gewoon aan moet voldoen. En dat heeft met arbeidsrust te maken, dat heeft met voeding en herstel te maken, dat heeft met materiaal te maken, dat heeft met expertise te maken. Dus Roy Heijner bijvoorbeeld, die zei, ik heb 3 boten nodig. Mm. Eén voor het noordelijk halfrond, zegt hij aan. Eentje voor het zuidelijk halfrond en eentje voor de Olympic Games. Ik zei, nou, dat kost nogal wat. Ja, 240.000 gulden. Maar wij kunnen de laatste boot verkopen op auction. En die levert misschien wel 2 keer zoveel op. Dus wordt goed systeem. Nou, met die theorie zijn we de bedrijven langs gegaan die dat wel begrepen. En tot onze eigen verbazing hadden we er binnen kort mogelijke tijd gewoon 30 miljoen gulden binnen. Het lijkt me een fantastische tijd te zijn geweest. Dat je dus met zo'n plan, mensen haken aan en dingen gebeuren. Je kan pionieren ook. Het was, ja, het was pionieren. Het was avonturen. Het was heel bijzonder. En het leek wel alsof alles ook bij elkaar kwam. En wij hadden de atleet echt centraal gesteld. Dat was anders dan de periode daarvoor, waar André Bolhuis en Hans Jorritsma eigenlijk de grondleggers weer zijn geweest. Wij stonden weer op hun schouders. En dat avontuur, dat iedereen mee wilde in dat avontuur, en dat we de atleten eigenlijk centraal stelden en dus achter de plannen kregen, wat ten behoeve van hun was, dat was toen uniek. En in een later stadium heeft Charles van Colmenay dan de coaches er weer centraal gesteld en die toegevoegd. En Maurits Hendricks heeft eigenlijk de wetenschap en de onderbouwing door. En zo groeit het door. Ja. Je mag je jas even aan gaan doen, want we gaan zometeen naar het volgende onderdeel. Maar eerst meer even aan bij NPO Radio 1. Marlies Ampersen voor het nieuws. De Britse regering heeft de Franse ambassadeur op het matje geroepen vanwege een incident afgelopen nacht met twee Britse vissersboten. Die waren aan het vissen voor de Franse kust, maar daar hadden ze volgens Frankrijk geen vergunning voor. De vissers kregen een boete en een van de boten werd aan de ketting gelegd. Ziekenhuizen in de regio Den Haag stoppen met het inhalen van operaties die door corona waren uitgesteld. Aanleiding is de toestroom van nieuwe coronapatiënten. Ook ziekenhuizen in Gelderland en Brabant zeggen dat de druk toeneemt. De Amerikaanse president Biden heeft een nieuwe versie van zijn Build Back Better plan gepresenteerd. Dat gaat over grote investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting en schone energie. Het plan is flink afgeslankt naar kritiek uit Bidens eigen Democratische Partij. Transgender personen die in Nederland bij IKEA werken en van geslacht willen veranderen, krijgen daarvoor voortaan betaald verlof. Dat is afgesproken in een nieuwe cao. Daar staat ook in dat alle medewerkers er 40 cent per uur bij krijgen. Langs de lijn en omstreken. Goed, Joop Albeda nog steeds te gast. Daarmee varen we door zijn leven op zijn eigen boot naar steden die hij graag aan wil doen. Zometeen de voortzetting. Eerst even bij Alman kijken. RKC tegen Willem II. Die 10 nieuwe basisspelers doen het goed tegen Willem II, Alman. Ik zou ze lekker laten staan. Komend weekend in de Eredivisie, waarom niet? Ze doen het uitstekend. 1-0 voorsprong voor RKC. Tegen Willem II na 31 minuten. En hier komt weer een kans aan voor RKC. Het schot van de doelpuntenmaker Bel Hassani verdwijnt in de handen van Welleroy. De Bel Hassani die inviel afgelopen weekend tegen Sparta. En heel goed inviel. Hij gaf ook de beslissende voorzet. In de laatste minuut van de wedstrijd de voorzet op het hoofd van Kramer. Die de winnende goal toen binnenkopte. Viel echt goed in. Had naast die actie ook een aantal andere geslaagde momenten in die wedstrijd. En dus was het wat hem betreft wel logisch dat hij een basisplaats kreeg. Voor wat anderen wat minder logisch. Maar voorlopig betaalt de keus van trainer Oosting zich uit. Want RKC staat voor en de winnende trainer heeft altijd gelijk. Maar RKC heeft deze wedstrijd natuurlijk nog lang niet gewonnen. Hier is Svensson voor Willem II. Linkerkant 16 meter gebied. Maar die bal gaat over de zijlijn. Kan nog worden weggewerkt door RKC. Achterin nog een ruim 10 minuten dus in deze eerste helft. En Willem II heeft voorlopig bar weinig laten zien. Dat stelt toch wat teleur. Met al die spelers binnen de lijnen die toch normaal gesproken wel hele mooie dingen kunnen laten zien. Nunnelin nog amper gezien. Zak Lam ook weinig nog getoond in deze wedstrijd in aanvallend opzicht. En dat valt toch tegen. Maar goed, het is nog een uur. En ik vraag me af of RKC dit op deze manier vol kon houden. Nog een aanval over de linkerkant van Willem II. Maar het gaat allemaal in een te laag tempo. En het gaat ook allemaal terug in plaats van vooruit. En zo ga je geen doelpunt maken. Nog ruim 10 minuten dus in deze eerste helft. De verrassende 1-0 voorsprong voor RKC Waalwijk. Dankzij de goal van Ilias Bel Hassani. Wij varen weer uit met Joop Albeda, die per 1 november afscheid neemt van het sportleven om het ruime sop te gaan kiezen. We zijn al geweest in Zweden, in Amerika, om daar herinneringen op te halen. Sydney kwam voorbij. Friesland, begonnen we? Ja, Friesland. Hinderlopen zijn we inderdaad begonnen. Inderdaad. En nu hebben we de dikke jas aangetrokken, want we varen rustig weer terug eigenlijk naar Amerika, de noordelijkste staat. Ik snapte die jas al niet van jou, maar nu snap ik hem. Ja, het is hier koud. Ja, ja, ijsschotsjes. Ja. Het vries hier nog net niet dicht, maar waar zijn we aangekomen in Alaska? Anchorage. Ja. Daar ben ik geweest met een collega van mij, Geert Rompetter, oud bondscoach in 1985, onder andere bij het EK van de Nederlandse mannen. De muziek is van Into the Wild, volgens mij. Ja, die verder. Ja. En Axel Koender was mee, de voormalige triatleet. En wij zijn daar vanuit Anchorage met een vliegtuig met 700 kilo bepakking exact afgemeten, want meer kan er niet in. Een mijl of 250, 300 noordwaarts gegaan en vervolgens op een vlot gezet. En met dat vlot zijn we de rivier afgezakt tot oceaan. Elke keer als je een boom tegenkwam waar je niet onderdoor of overheen of omheen kon varen, alles eruit, nee. Alles omtrekken en dan weer verder. dat was echt into the wild. En dat is een heel, je bent daar eigenlijk heel bizar. Het is een volstrekt stil. Je wilt eigenlijk een beer zien, maar je hebt ook een bel bij je en pepperspray om hem ook weer weg te jagen. Dus je wilt het zien en je wilt het vermijden. Elke avond eet je zalm. Zalm met chardonnay of chardonnay met zalm. Een beetje afhankelijk van hoeveel chardonnay we bij ons hadden. En dat was dan wel een probleem voor 3 weken. Vijf liter voor 3 man. En dat moest dus met kruiden over de verschillende soorten zalm. En forel die we altijd hadden. Hij was een 25-jarige tourist guide in Alaska en met vissen. En was een voortreffelijke visser. Ik kon dat gewoon niet. En dan sliepen we in de tent. En dan hoorden we 's nachts wel eens een keer wat rond de tent. Maar hij is daar zo bekend, deed dat al zo goed, dat ik met hem mee ben geweest. Het enige wat bij ons was een satelliettelefoon. Af en toe een Bald Eagle. En gewoon alle dagen een stuk varen met een vlot. Dan weer een tent opzetten, kampvuur, eten maken voor jezelf. En wat doet dat met 2 mannen? Stilte. Rust. En wat doet die rust en stilte dan met je? Ja, het is een beetje wat ik ook op mijn boot. Je gaat mijmeren, dat is een werkwoord. Je gedachten gaan overal heen en ergens vallen ook bepaalde puzzelstukjes op hun plek waar je niet bewust van bent dat ze op een plek moeten vallen of dat ze niet op de goede plek liggen. Ik heb sindsdien eigenlijk mijn radio in de auto niet meer aan. Ja. En thuis ook vaak de stilte. Klinkt dan weer jammer. Ja. Ja, maar als ik in de uitzending ben, hoef ik er ook niet naar te luisteren. In de auto natuurlijk. Hè. Dat is ook, dat zou ook lastig zijn. Nee, we maken meer mooie dingen, hoor. Maar geef eens een voorbeeld van een puzzel die viel. Ik had, als ik terugkijk op mijn carrière, dan eigenlijk na 2002 misschien eerder weg moeten gaan bij het NOC. Omdat de avontuurlijke geest die in dat systeem zat, toen dreigde te kantelen naar een beheersstructuur. Je werd overgenomen door het systeem. Met eigenlijk governance en controle en Excel sheets in plaats van het gilde van de, zeg maar, de gildemeester, de coach. Hm. Die gaat met een hamer in een bijtel mooie meubelstukken maken. Dat kan een volleyballer, een basketballer of een turner zijn. En het systeem begon het over te nemen. En de bonden hadden door dat ik op wel een behoorlijke grote zak geld zat. En het eerste wat bonden natuurlijk doen is voorzitters en bestuur tevreden stellen dat de begroting wel dekkend is. Dus in plaats van dat we nog veel avontuurlijk geld hadden wat we naar eigen inzicht mochten insteken, werd het geld steeds meer beheerd en op voorhand al uitgegeven. Waardoor er in mijn ogen een soort comfort aan de andere kant ontstond. En wat minder de discussie met een aantal adviseurs van mij, waaronder Peter Murphy, dat een coach bij hem kwam van, goh, we zitten te zoeken naar een beter systeem. Heb jij nog een idee? Kunnen we je ergens mee helpen? En dan elke keer maar even dat contact met elkaar zoeken om de volgende stap te doen. Ja, nou, ja. Dat was natuurlijk wel, terugkijkend is dat natuurlijk wel een hele bijzondere periode geweest. Dat is nu 20 jaar. Maar goed, die puzzel viel. Ja, en ook wat ik wel vaker doe, is dat ik dan in die stilte eigenlijk ook wel een paar jaar evalueer van mijn leven en wat heb ik daar verkeerd gedaan of goed gedaan. Maar met name, wat is misgegaan en zijn daar nog relaties uit ontstaan waar ik iets verkeerd gedaan heb? Wil ik dat repareren of niet? Dus dan kom ik terug en dan ga ik wel eens naar 1 of 2 of 3 mensen waarvan ik zeg van, nou, we hebben dat toen zo gedaan. Als ik er nu op terugkijk, denk ik dat ik dat niet helemaal scherp heb gezien. En dat vind ik vervelend. Met name in een Olympische periode, als je, zeg maar, selecteur bent en je zegt tegen iemand, je gaat wel of niet mee, dan lijkt dat een hele simpele beslissing. Net zoals coaches die mensen wel of niet opstellen. Dat zijn moeilijke beslissingen. Uiteindelijk ga je naar de Olympische Spelen met iedereen die wel geselecteerd is. Dus dat zijn bijna per definitie mensen die je wel aardig vinden. Ja. Maar er blijft een contingent achter waarvan ik vind, en dan kom ik even terug op mijn paken, hou van mensen, wees duidelijk en vergeet niet waar je vandaan komt, maar heb ook zorg voor de mensen die achterblijven. Dat is soms wat te veel, maar dat, ja, zo werkt het bij mij. Eigenlijk ook wel bizar, en dan springen we weer op de boot richting het noorden van Nederland, dat je dan op zo'n vlot zit en dat je dan daarover nadenkt, terwijl er zo ontzettend veel om je heen te zien is natuurlijk, snap je? Ja. Terwijl we weer aanmeren in Friesland, zo te horen, hoor je? Doet dit nog wat met je? Want je gaat terug naar Friesland, je gaat verhuizen. Ik ga, ja, er is een plan om die kant op te gaan. Ik ben mijn huis nog niet kwijt. Dat moet geen probleem zijn in deze tijd. Is hier geen probleem. Nou, de voorwaarden waaronder ik het wil doen, kunnen natuurlijk best een probleem zijn. Dat is waar. Ja. Ik vraag me af of je 10 miljoen krijgt voor een huis aan het water. Nou, het is het wel waard, vind ik. Ja, toch wel. Ja. Maar doet het volksliedje nog wat, als je dat hoort? Ja, het rare is... Over het algemeen zeggen Friezen niet waar ze vandaan komen. Die komen uit Friesland. Terwijl heel veel mensen zeggen, ik kom uit Amsterdam, of ik kom uit Rotterdam, of ik kom uit Langedijken. De Friezen hebben iets daar zit iets van die ingebouwde trots met een eigen taal, eigen logo, eigen identiteit. En dat bundelt zich dan wel eens regelmatig in het Friese volkslied. Ja. Je hebt geen antwoord gegeven op de vraag. Nee, maar het grappige is dat geen enkele provincie kennen wij het volkslied, maar iedereen kent het volkslied. Ja, maar doet het je nog wat als je het hoort? Ja, dat raakt me wel. Ja, ik zag bijna dat je ging meezingen. Nee. Ja, dat zag je net niet goed. Oh, zag ik net niet goed. Dat is gewoon een twijfelende mondje. Nee, want we zijn dus terug in Nederland. En wat nu dus verhuizen is een van de dingen. Maar Robert zei het al terecht. Altijd blijven leren is denk ik nu ook aan de orde van de dag. Ja. Liggen er al plannen? Is er een soort bucketlist? Nee, bucketlist is nog iets uit... Door mijn fascinatie met Amerika, ooit ook met de mentaliteit om te mogen winnen, wat in Nederland niet zo normaal was, heb ik wel een paar grote stukken van de route van John Steinbeck gevolgd. Travels with Charlie. Oh. Reizen zonder John heeft Geert Mak nog geschreven. Ja. Dus ik wil nog van Portland naar Portland, oost naar west, of west naar oost. Ik wil eigenlijk nog wel naar Patagonië. En ik zal ook ongetwijfeld nog een keer teruggaan naar Zweden, naar de Oostzee. En dat is om de hoek natuurlijk. Ja, en dat zijn dus de reizen. Dus het jaar zal bestaan uit veel reizen? Of ook nog andere dingen gewoon in Nederland? Ja, ik heb een van de redenen waarom ik stop is ook de confrontatie met zeg maar, arbeid-rustverhouding. Ik ben vrienden kwijtgeraakt. Wat ik zei, toen ik 60 werd, heb ik met al mijn vrienden mijn verjaardag gevierd. En mensen die vorm hebben gegeven aan mijn... zeg maar carrière. En daar een bijdrage aan hebben gegeven. Zoals een oude gymnastiekleraar. Maar ondertussen zijn er wel een aantal mensen plotseling gestorven. En daar heb ik ook pijn van. En dat brengt je af en toe wel even bij de realisatie van... goh, ook mijn leven is natuurlijk eindig. Mijn zoon heeft een zoontje gekregen. En mijn dochter krijgt ook een zoon volgend jaar. Het zijn ook elementen. Ik wil wat meer aandacht besteden aan alles wat ook... gewoon privé is. En daarbij zal ik ongetwijfeld blijven leren. Zoals ik, als ik het nu zou moeten doen, zou ik zeggen motoronderhoud. Dat was vroeger zen of de kunst van het motoronderhoud. Piano, gitaar? Nee, dan zou het nog een cursus Italiaans zijn. Maar je hebt nog heel veel plannen. Maar je versprak je met blijven leven. Ben je bang om te overlijden? Nee. Zie je dat tegenop op een of andere manier? Het is een beetje rationeel, maar soms denk ik van ja, je leeft in je eigen beleven oneindig. Ja. Je wordt er hooguit af en toe door een ander mee geconfronteerd. Totdat iemand zegt van nou, we zetten nu even een klokje op jou of een zandloper op je nachtkastje. Misschien maar beter dat je dat niet weet natuurlijk. Dat is niet goed. Maar door je 60ste en je 70ste verjaardag met elkaar te vergelijken, word je er natuurlijk wel mee geconfronteerd. En ga je er misschien zelf ook over nadenken. Het overlijden van een paar vrienden die dichtbij mij staan en iemand die het nu nog zwaar heeft, dat confronteert mij af en toe wel met de eindigheid. Ja. En ik vind daarnaast dat ik ook ruimte moet maken voor jongere mensen om ook een bijdrage te leveren en in hun eigen wijsheid het pad te vinden, zoals ik ook het recht heb gekregen van een aantal mensen om dat te doen. Mooi einde, vind ik. We zijn aangemeerd. Het gaat je goed. Dank je wel. Word 170, wat ons betreft. Ja, dan heb je zo ongeveer de man die 170 was het raam uitstapte en verdween. Goed boek. Ja. Dank je wel, Joop Albeda. Blijf gezond vooral. Ja. Arman Afsaroglu. RKC Waalwijk, Willem 2. Ja, 1-0. RKC Waalwijk leidt in de slotminuten van de eerste helft. Doelpunt van Ilias Belhassani, gemaakt halverwege die eerste helft. Het is voorlopig dus een uitstekende avond voor RKC Waalwijk, dat er vorig seizoen uitging in de eerste ronde van de beker. Ook Willem II verloor de eerste wedstrijd die het speelde in de beker vorig seizoen. Het was overigens gek genoeg dan weer die tweede ronde, omdat Willem II in dat jaar de eerste ronde niet hoefde te voetballen. Ze hadden zich tenslotte geplaatst voor Europees voetbal dat jaar. En dan kreeg je een rondje vrij. En nu krijgen deze twee ploegen een herkansing in deze beker. Willem II haalde een paar seizoenen geleden natuurlijk de finale nog. Onder leiding van Adrie Koster. tegen Ajax ging die wedstrijd verloren in de Kuip. Maar het was een prachtig bekerseizoen voor Willem II. Maar toen als uitblinker die doelman die er nu weer bij is. Wenner Reuter die nog een geweldige penalty-serie keepte in de halve finale tegen AZ. En ja, Willem II zou graag dat nog eens een keer overdoen. Want dan kan je hele leuke dingen bereiken in zo'n seizoen. Maar voorlopig gaat het helemaal niet zo goed met Willem II. Want de ploeg staat dus achter tegen RKC Waalwijk. Dat niet eens met de beste opstelling speelt. De bal nu van Wenner Reuter naar voren in de slotminuut van de eerste helft. Zal misschien nog wat bijkomen. Het spel heeft in de openingsfase nog wat stilgelegen vanwege wat lichte blessures. Her en der, Reed draait nog eens weg. Maar dan wordt daar bij RKC achterin goed verdedigd door Gari. Toch blijft Willem II aan de bal. Doet het aan de linkerkant van het veld. Bal gaat naar Ulrik Jensen. Was Grim nog niet heel tevreden over. Vooral niet over de afstemming daar centraal achterin tussen Jensen en Bergström. Ook een reden voor hem om die twee vandaag samen weer te laten spelen. Omdat ze nog wat aan elkaar moeten wennen volgens Grim. Er komt 1 minuut extra tijd bij. Die is inmiddels ingegaan met Willem II in balbezit. En het is een lange aanval. Maar die speelt zich wel vooral af op de eigen helft. Nu dan de middenlijn overgestoken door Willem II aan de linkerkant van het veld. Maar de bal wordt al snel weer teruggespeeld door Ulrik Jensen op Emiel Bergström. En zo zie je ze kijken bij Willem II. En zien ze de bal vooral breed spelen. Zonder dat ze ook maar enig idee hebben hoe ze nu precies die code moeten kraken daar achterin bij RKC Waalwijk. Dat het organisatorisch gezien uitstekend voor elkaar heeft. En ja, geen kans heeft weggegeven toch in deze eerste helft. Dat is een prestatie waard. Dus je speelt met een ploeg die nog geen wedstrijd samen heeft gespeeld dit seizoen. Omdat er zoveel nieuwe spelers in staan. Nog een keer Willem II naar voren. Nee, nu raken ze de bal kwijt. En mag RKC nog een keer met Bellassani en de bal op Stokkers. In de laatste seconde van de extra tijd. Nu toch, Stokkers houdt de bal goed bij zich. En krijgt hem nog eens bij een ploeggenoot ook. En dat is Gari. En die krijgt een duwtje. En dan zeggen ze bij Willem II, wat is er aan de hand? Nou, zegt Bas Nijhuis, er is een corner voor RKC blijkbaar nog. En Nijhuis heeft dus gezien dat iemand bij Willem II die bal als laatste heeft geraakt. Dat zou dan Paul Jonk zijn geweest. Ik kan het lastig zien uit de herhaling. Maar goed, ik moet de ogen van de scheidsrechter en zijn grensrechter maar geloven. Er komt een hoekschop aan en daarna zal Nijhuis fluiten voor het eind van deze eerste helft. Het is een heel mooi moment voor RKC om die voorsprong natuurlijk te verdubbelen. Om Willem II nog een tikje mee te geven op weg naar de kleedkamer. Maar goed, eerst maar eens kijken wat die hoekschop oplevert. Die hoekschop die getrapt zal worden vanaf de rechterkant door Bellassani. Vlak voor het bomvolle uitvak. Dat zit echt helemaal vol. Supporters van Willem II massaal meegereisd. De hoekschop verdwijnt in de handen van Wenner Reuter. En het fluitsignaal klinkt van Bas Nijhuis. RKC Willem II kent een verrassende ruststand van 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Ja, dat is verrassend inderdaad. Ook iets verrassend. Joop Albeda luisterde dus geen radio in de auto. Iemand die dat wel heeft gedaan is Peter Klaver, dierenarts van dienst. Jij zat luisteren en jij dacht... Nou, ik vond het een mooi verhaal. Ik heb niet alles geluisterd. Ik moest nog de studio in. Maar ja, dat verhaal over de Anchorage en over het afzakken met zo'n vlot op de rivier, dat vond ik erg leuk. Ik heb dan wel dat soort vergelijkbare reizen jaren geleden gemaakt. En ja, hij had goede begeleiding, et cetera. Maar dat vind ik wel erg mooi. Wat is jouw spannendste reis dan geweest? Heel kort. Heel kort. Ik ben met kamelen door de Egyptische woestijn. Heb ik 10 dagen rondgewandeld. Toen hadden we geen mobiele telefoon, maar zonder enig contact met de buitenwereld. Alleen maar beschuit en water en wat gedroogde vijgen mee. En s'avonds koken op een vuurtje. En ik wil zeggen dat een beetje spirituele ervaringen, dat ik dat wel meegemaakt heb. Dat, ook Jezus ging 40 dagen de woestijn in. Ik heb geen 40 dagen volgehouden. Maar ik begreep wel een beetje waar het idee vandaan komt. Dat je soms in je leven moet je tot bij jezelf te raden gaan. Wat doen we hier? Ja, ja, dat is een kleine stap naar de vogelgriep nu natuurlijk. Ja, nou, we kunnen erom lachen, maar het is natuurlijk een diep trieste zaak. En na zoveel jaar is het voor de zoveelste keer terug. Ja. Er zijn bijna 10.000 kippen geruimd bij een pluimveebedrijf in Barneveld. Je hebt een dierenarts, dus je weet er alles van. Het is gebeurd omdat de dierenarts die het bedrijf bezocht eerder in de week bij een bedrijf in Zeewolde was geweest, waar er weer vogelgriep officieel was vastgesteld. Ik mag toch hopen niet op het moment dat de dierenarts daar kwam, of wel? Nee, het was de dieren in Zeewolde. Die zijn ziek geworden. Dan worden ze opgestuurd naar het laboratorium. Dan wordt het uiteindelijk diagnose vogelgriep gesteld. Maar goed, op het moment dat er nog geen verschijnselen zijn, en hij hoort zich allemaal om te kleden en te douchen, et cetera. Maar als er nog geen vogelgriep is, dan ben je ietsjes minder secuur dan dat het allemaal dus wel is. Dus er valt hem niks te verwijten? Nou ja, als je, nee, neem ik aan van niet. Maar als ik geweten had, hij natuurlijk dat niet gedaan. En je ziet wel vaak, die vogelgriep breekt uit vlakbij water. Zeewolde ligt bij de randmeren. Daar komen heel veel ganzen en smieten. Dat zijn vogels die uit Siberië komen. En die nemen daar het vogelgriep mee. Het heerst eigenlijk gewoon een beetje in het noorden van Rusland en Siberië. Die trekvogels komen naar Nederland en die nemen dat dan mee. En dan, dit was een biologisch bedrijf. Die kippen lopen buiten. En ja, die vogels die poepen in het buitengebied of gaan er eventueel rustig. Kan ook nog eten wat kippenvoer op. En zo steken zij die kippen aan. En dat is het vervelende eigenlijk, dat je, als je dieren heel vriendelijk wil houden, wil je heel veel ruimte geven. Hè? De biologische kip. En dan worden ze afgeslacht. Maar voor de vogelpest wil je ze allemaal in een afgesloten hokje hebben en een dak eroverheen. Ja, ja, ja. En alle hobbyhouders moeten ook hun kippen nu, nee, dan niet ophokken, maar afschermen. Die moeten dus plastic over hun foyer doen om te voorkomen dat overvliegende ganzen, poepen bij je eigen pluimvee. En zo de vogelgriep kunnen overdragen. Want vogelgriep is niet alleen heel vervelend voor die kippen die geëuthaniseerd worden of afgemaakt worden. Maar het kan ook overgaan op mensen. En de griep is een mengsel van verschillende stammen. En die hebben soms hoog pathogeen, dus hele besmettelijke stammen. En die kunnen in theorie, maar soms ook in de praktijk overgaan naar mensen. En die kunnen dus ook de mensengriep veroorzaken. Ja. Dus dat is een beetje een combinatie van dat het overgaan van dier op mens, wat wij ook bij de COVID ook gezien hebben. Hè? Dus ebola, het komt uit vleermuizen, gaat dan naar een soort wasbeerachtig hond, weet ik niet precies, of een ander beest. En dat gaat dan weer, die worden opgegeten door mensen in China. En dan krijgen wij dus mensen die ziekte. Ja, Zeewolde is dus vastgesteld. Dan in Barneveld, op een zorgboerderij, uitgerekend op een zorgboerderij, komt die dierenarts. Maar dan moet het bedrijf dus ook meteen geruimd worden. Je zou er ook kunnen zeggen, joh, wacht even 2 dagen, dan hebben we de uitslag van de test en dan weten we het. Ja, maar als je uitslag van de test hebt, dan is het virus zo besmettelijk. En dat wordt zo snel verspreid. Die mensen lopen in en uit, er wordt geventileerd, het waait over. En Barneveld is het, daar kun je om de andere kant van de sloot beginnen het volgende kippenhok. Dus het is heel erg besmettelijk. En het gaat heel erg snel over naar de buren. Dus vaak moet je een ring van 3 kilometer, alle kippen moeten afgevoerd worden. Maar dit was voordat ze dus het vastgesteld hebben, hebben ze die kippen al preventief ruim, heet het dan. Preventief, want als ze het wel zouden hebben, dan moeten ze een hele ring eromheen, moeten ze ook allemaal ruimen. Ah ja, en dan verspreid. Er zijn allerlei regels voor, nationaal, Europees, et cetera. En het gekke is, je kunt ook enten tegen vogelgriep. Mm-hmm. Alleen dat doen we niet om economische redenen, want dan mogen we het pluimvee, de eieren en het vlees niet meer exporteren buiten Europa toe. Mm. En Nederland, ja, wij produceren heel veel eieren, maar 80% van de eieren gaat naar Duitsland, het buitenland toe. En gewoon iets van 7% van het kippenvlees dat wij produceren is ook niet voor Nederlands gebruik, maar is voor onze buren en directe omgeving. Ja. Bij COVID wisten we dat het China, dat het daar vandaan kwam. Weten we een beetje waar dit virus, deze ronde vogelgriep, want het komt praktisch jaarlijks terug, vandaan komt? Ja, dit komt uit het noorden van Rusland en Sovjet-Unie. En daar, die ganzen en smieten, die wonen daar in de zomer. Ja. Krijgen daar jonkies. En daar circuleert dat hoogpathogene virus. Ja, ja. Jij hebt het niet, hè? Ja, jij hebt, nee, ik wou zeggen. Dankjewel, je begint over virus te praten. Ik ga gelijk te blaffen. Nou ja, ik heb vandaag niet getest, geef ik toe. Maar ik test mezelf regelmatig meerdere keren gevaccineerd. Dus ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Ja. Moeten we dan ons nog zorgen maken dat het kan overslaan op mensen? Moet je altijd zorgen over maken. Dus mensen die in die pluimvee werken zijn altijd heel voorzichtig. Mm-hmm. Maar de kans is heel klein. Okay. Maar het kan wel. Zeker als je heel veel dieren bij elkaar doet, heel veel dieren dicht op elkaar en hele grote aantallen, dan maak je een soort hoge drukvat. Dan heb je altijd kans dat zo'n virus ergens waar uitspringt en dus mensen kan besmetten. Hm. Nou, was jij in 2003 als dierenarts betrokken bij zo'n grote uitbraak? Ja. 2003. We zitten in 2021. De wetenschap die gaat gewoon door. Ik bedoel, waarom is er nog niet een oplossing gevonden voor ja, de vogelgriep? Dus, we hopen dat we elke keer door die dieren af te zonderen, dat we niet besmet worden. Sorry, een beetje water. Gaan we nu toch echt zorgen maken, Peter Klaver? Ja, er is nog geen echte oplossing voor de COVID en voor de mensengriep is ook nog geen oplossing. Mm. Dus we enten wel heel veel mensen, maar we blijven toch elke keer griep krijgen. Dat virus verandert elke keer van jasje. Dan hebben ze een groen jasje aan, dan een blauw jasje, dan een zwart jasje. En ons immuunsysteem die loopt er elke beetje achter de feiten aan. Dus ook bij de kippen zo. En ook varkens en kippen leven veel samen in China en andere landen. En dan die virussen springen heen en weer. En daardoor is het zo moeilijk om ze van jasje veranderen, om ze echt goed aan te pakken, om ze goed tegen te vaccineren en helemaal van af te komen. Dus het is een heel moeizaam iets. En ik denk dat wij moeten leren leven dat we het niet zomaar onder de knie hebben. En ik denk hetzelfde met COVID. Over een paar jaar dan doen we elk jaar voor de ouderen en het kwetsbaren een prikje in een COVID-spuitje. En dan naast de griepvirus doen we een COVID-spuitje. En dan... Zou het opgelost moeten zijn. Nou, dan leren we ermee leven, denk ik. Ja, neem nog even een slokje, want er zit echt wat dwars in je keel. Ik zie het aan je. Wat voor invloed heeft het op jezelf gehad in 2003? Je bent dierenarts, eigenlijk bedoeld om dieren beter te maken. En dan moet je zoveel beesten ruimen tijdens zoiets. Ja, ik vond het indrukwekkend in de zin dat het was een soort militaire operatie. Daar waren ook militairen bij betrokken. Er was een legerkamp ingericht. Er komen dierenartsen en medewerkers, mensen uit een asielzoekerscentrum. Al bij elkaar om een hele als militaire operatie. Al die stallen, ja, die worden aangesloten op CO2-tanks. En dat opeens worden leven ze. En twee uur later zijn alle kippen zijn dus dan dood. Gaan om duizenden tot tienduizenden dieren. En dan zie je wat voor enorm invloed heeft op... Nou, ook op jezelf en alle mensen die daar werken. De ene boer die maakt niet zoveel uit, maar de ander is echt helemaal van slag. Die ziet zijn levenswerk helemaal teloor gaan. Want je krijgt van de overheid wel wat geld, maar de vaste kosten, je gebouw, de bank, et cetera, gaat allemaal door. Dus ik vond het erg indrukwekkend om de eerste plaats een strijd te zien om zo'n virus te bestrijden. Dat het zoveel dieren kost. Maar ook het mensenleed, hè, wat er toch wat soms wel dichterbij je staat. Hè, vind ik dan, die boeren die dan daar zoveel leed van hebben. En de emoties die daarbij komen, vond ik wel erg indrukwekkend. Dat heeft wel redelijk... Ik ben ook op bepaalde plekken ingezet om mensen die liever niet hun kip wilden afgeven. Met allerlei discussies met mensen. Laat ik maar even zeggen, de hooivork en de strijkijzer waarmee je werd bestreden. Om te komen met hun kip, waar ze heel erg grote band mee hadden, dat die werd opgeofferd. En mede daardoor zijn nu de hobbykippen eigenlijk een beetje apart gezet om te voorkomen dat er zoveel maatschappelijk weerstand ontstaat tegen het ruimen van de kippen. Want die boeren weten, het is een beroep en het is een professie. Die gaan er beroepsmatig mee om. Ik vind het ook heel erg. Maar die hobbyhouder is er veel emotioneler bij betrokken. En die mensen gaan heel ver. Ik bedoel, ik ben ook in die tijd bedreigd. Hè? Stuk in de Telegraaf, et cetera. En ook dat ik gewaarschuwd werd. Er lopen mensen om je huis die rare dingen willen doen. Dus kijk uit wie 's avonds alleen thuis komt. Vreselijk. Dus dat is dus die bedreiging wat nu heel veel overlezen kwam toen ook al voor. Dat ze zeiden van die dierenarts die helpt met kippen ruimen. Dus daar moeten we iets aan doen. Ja, Henk die heeft ook kippen, maar jij was het niet, hè? Nee, ik heb nog even gekeken. Ze lopen nog en ze kuchen niet, want dat hoor je dan natuurlijk wel. Hè? Ja, ze worden echt sloom en gaan in elkaar zitten en leggen. Nee. Dus, maar je moet eigenlijk voorkomen dat er dus de wilde vogels bij jou op tussen de kipjes komen. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Iets overheen, leg een tapijtje of van dat stukje zeil eroverheen. Hoeveel kippen heb je? Ja, nog twee. Nog dus, twee. Eentje bleek een haan te zijn, dus die hebben we weggedaan. Oh. Naar een boerderij hoor, niet geruimd. Was het een hooivork of nee? Nee, het was ook niet de barbecue. Ja. Ik hoop dat het je goed gaat met de verkouden. Of wat is het? Ja, het is gewoon een klein kriebeltje die ik heb. Ik heb er nergens last van. Je gelooft het niet, maar... Nou, hoop dat je de volgende keer hier bent met positieve nieuws over castraties en dat soort dingen. Dank dat je er weer was, Peter. Ja. En dat het ook inderdaad bij deze twee ramingen blijft wat betreft de vogelgriep die dus in ons land is. Zo meteen jouw laatste officiële uurtje op NPO Radio 1 belangrijk. Nou, wat ga je doen? Nou, ik dacht de winnaar van de Polyfonari in de categorie kleinkunst vind ik wel passen ook bij mijn overstap. Inderdaad, ik ga naar NPO Radio 5 vanaf maandag en stop dus met langs de lijnen omstreken. Dus dat gaan we zo weer doen. Wat zit je te lachen? Peter Klaver, kijk mij aan, van gaat hij nou weg? Ik blijf leven. Ik wist het helemaal niet, dus ik word hier gewoon een beetje voor het hoofd gesteld. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ze houden je wakker, zijn irritant, bijten en maken 1 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar. Het gevaarlijkste dier op aarde is de mug. Klaar. Muggen. De mug is een vliegende injectie, naald. Dat zo zie ik het altijd. De oplossing, weg met de mug. Als we selectief deze drie grote vectoren zouden uitroeien, mijn stem heb je. Deze week in Docs, 0 muggen. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl.

Goed, dan zijn we weer het laatste uurtje van deze editie van Langs de Lijn en Omstreek. Ja, met te gast de kersverse Polifenario-winnaar Elke Vierwijzer. Ze is te gast. De jury van de Cabaretprijs noemde haar een van de beste liedjeschrijvers van Nederland. Ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan. Ze speelt zometeen live een nummer voor ons en vertelt waarom het delen van verdriet uiteindelijk geluk oplevert. Nou, even over nadenken. En in Waalwijk zijn RKC en Willem II zojuist begonnen aan die tweede helft van een bekerduel. Ja, wie gaat er door naar die tweede ronde, A of B? Eerst even naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen op het EK volgende zomer. Volgende jaar inderdaad. Tegen Zweden, Zwitserland en Rusland. En volgens assistent bondscoach Jessica Thorny heeft Zweden een goede selectie. En is dat dus een pittige tegenstander voor Oranje. Die moeten we echt niet onderschatten. Kijk, Zweden heeft natuurlijk de afgelopen jaren gewoon hartstikke goed gedaan op eindtoernooien. Dus Zweden schat ik gewoon echt hoog in. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar Rusland en Zwitserland, dan die hebben zich wel gekwalificeerd via de play-offs. Dus het zal niet makkelijk worden. Nee, dat is zeker niet. Het EK begint op 6 juli en wordt gehouden dus in Engeland. 3 dagen later is het sterke Zweden de eerste tegenstander van Oranje. En keeper André Onana behoort weer tot de eerste selectie van Ajax. Onana, u weet het, was geschorst omdat hij de dopingregels had overtreden. Hij heeft een gesprek gehad en mag zich van Ajax-trainer Ten Hag weer melden op de trainingen van het eerste. Onana trainde de laatste tijd al mee met jong Ajax. Volgende week donderdag mag hij ook weer wedstrijden spelen. FC Barcelona heeft al een opvolger gevonden voor de ontslagen Ronald Koeman. Verschillende Spaanse media schrijven dat het een kwestie van tijd is dat oudspeler Xavi tekent in Catalonië. En Koeman die wil zelf voorlopig nog niet reageren op zijn ontslag, vertelt verslaggever Joep Schreuder. Ik heb heel even kort contact met hem gehad en verder krijgt niemand hem te spreken. Althans, niemand. Hij wil niet. Hij wil rust en dat is misschien niet zo gek. Hè? Na alles wat er in de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, anderhalf tropenjaar. Bizar wat hij allemaal heeft meegemaakt. En we gaan eerst naar Arman in Waalwijk. Ja, want RKC schiet uit de struikblok in de tweede helft 2-0. Voorsprong verdubbeld. Finn Stokkers die omspeelt. Behendig doelman van Willem II, Wennen Reuter, en schuift hem vervolgens in het lege doel. Heel rustig uitgespeeld door Stokkers. Die wordt gelanceerd en weg is. En dan ook rustig blijft in de 1-1 tegen de Willem II doelman. 2-0 voor RKC tegen Willem II. En Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in Sint-Petersburg. Hij versloeg een Amerikaan, Korda, die 20 plaatsen hoger staat op de wereldranking. Hij versloeg hem in 2 sets. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen top 10-speler André Rublev. Ja, Cambuur die heeft zich eenvoudig geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker. Het won in Amsterdam met 5-0 van de amateurs van Ajax. Dat uitkomt in de derde divisie. En Arno Kaminga heeft tot slot het Nederlands record op de 100 meter schoolslag weer wat scherper gezet. De zilvermedaille winnaar op de Spelen, tikte op een wereldbekerwedstrijd aan in 55 seconden en 82 honderdste. Dat is 1700ste sneller dan zijn oude toptijd. Gaan we eens even kijken bij RKC tegen Willem II. Ja, dat plan van Oosting met zo'n B-elftal, dat werkt wel, Arman. Ja, ik heb het eigenlijk altijd al gezegd. Uitstekende trainer die Oosting door deze 10 andere spelers het veld in te sturen heeft hij zand in de ogen gestort voor de tegenstander waarschijnlijk. Want dit is wel vrij bizar toch wel. RKC Willem 2 2-0. Terwijl RKC dus met een B-ploeg speelt. En Willem 2 met een A-ploeg. Het is nog 40 minuten. Maar dit is dus de nieuwe tussenstand. 2-0. En dat is voor Willem 2 echt wel een tik als je begint aan zo'n tweede helft. Vol goede moed, vol ambities om iets te doen aan die achterstand. Ook met 2 nieuwe spelers. Saglam en Jonk onder andere, die 2 achtergebleven in de kleedkamer. En Roemeratu en Meerveld voor hen in de ploeg gekomen. Ja, en dan sta je binnen 3 minuten in die tweede helft opeens met 2-0 achter. Goeie goal hoor, van Stokkers die wel de kans werd gegeven ook. Maar dan moet je het nog wel afmaken. En Wellen Reuter is een goede keeper die echt wel probeerde om die bal weg te spelen. Weg te tikken voor de voeten van Stokkers. Maar ja, bleef heel kalm en omspeelde die doelman en schoof hem vervolgens in het doel. Prima gevoetbald door Finn Stokkers. Normaal dus geen eerste keus bij RKC. Maar nu wel doeltreffend in deze bekerwedstrijd. 2-0, 52e minuut. Ja, RKC kan nu heerlijk achterover leunen en wachten op dat wat komen gaat. Er zal ongetwijfeld wat gaan komen, want Willem II is geen slechte ploeg. Zeker niet. De nummer 5 van de Eredivisie. Dit zou de grootste stunt toch wel zijn van deze eerste ronde van het bekertoernooi. Als dit inderdaad de eindstand wordt hier in Waalwijk. Maar goed, dit is nog even. Balbezit voor Willem II op middenveld via de nieuwe man Roemeratu. Via Svensson gaat het naar Nunnely. Helemaal vrij dan aan de rechterkant is daar de ruimte voor Willem II. De voorzet komt ook wel, maar die belandt simpel in de handen van Isam El Maach. De voorzet gegeven door Sadiki. En ja, zo ga je het niet winnen. Willem II zal echt wat beter moeten gaan voetballen in die tweede helft. Want vooralsnog is het niet goed genoeg. Zelfs niet om het tweede helft van RKC lastig te maken. 2-0 voor RKC Waalwijk in de 53ste minuut. Ja, misschien wel een stuntje in de maak, inderdaad. Ja, afgelopen dinsdag won ze een poelenfenario. Een cabaretprijs is dat, in de categorie kleinkunst. Nou, de cabaretprijs van Nederland. En nu is ze bij ons in de studio. En voordat we met haar gaan praten, zingt ze het lied Het Donker uit die show waarmee ze gewonnen heeft. Hier is Elke Vierwijzer. Misschien heel even praten. Ik weet, je hebt het druk en weinig tijd, maar er is iets dat onaangekondigd als een koude windvlaag langs mijn ruggenwervel glijdt. Het is een donker en het vult soms heel de kamer. En als een dier dat ergens ritselt in de struiken, kan het vanuit het niets onaangekondigd duiken op het licht dat leeft hier binnen. Het gaat zijn gang. Als ik het laat, dan zal het glansrijk van me winnen. Ben ik bang. Kunnen we misschien heel even praten? Ik weet, je hebt het druk en bovendien, het is iets dat van binnen aan me vreet en dat is aan de buitenkant vast niet te zien. Maar er is een donker en het vult soms heel mijn lichaam. Als het één vinger krijgt, neemt het de hele hand. Het kwam hier ongevraagd te landen en van binnen gaat het maar zijn gang. Als ik het laat, dan zal het glansrijk van me winnen. Ben ik bang. Straks heeft het al wat zich verwondert van nieuwsgierigheid ontdaan. Heeft het al wat praten ieder geluid ontzegd? Heeft het alles wat in mij bewoog zorgvuldig lam gelegd? En heeft het licht in mij in feite nooit bestaan? Want het is zelden dat we echt nog even praten. We hebben het zo druk en bovendien, het is iets dat van binnen aan me vreet en dat is aan de buitenkant gelukkig niet te zien. Zo. Kom even binnen. Ja. Ja. Nou, dat is de bedoeling. Ja. Ja, kom je aan tafel zitten? Ja, zeker. We willen even met je praten. We willen even met je praten, ja. Ja, als je daartoe een uitnodiging toe doet. Ja, nou ja, dat is wel het vervolg eigenlijk wat ik wil vragen. Of het tot een gesprek is gekomen eigenlijk. Poeh, in fases denk ik. Ja, ja, lang dat, niet met iedereen ook. Want daar zat ik wel even op te wachten, op de ontknoping. Maar ja. Er wordt een vraag gesteld, maar de vraag is er dan... Er komt niet echt een antwoord. Nou ja. Daarvoor moet je de show zien, denk ik. Daarom de vraag. Ja, eigenlijk. Precies, dan moet je de show zien. Ja, jij snapt hem. Cliffhanger, denk ik dan, inderdaad. Ja, want we hebben het over jouw show, Lucht. Daarmee won je afgelopen dinsdag de Poelenfenario Kleinkunst. En dan even naar het juryrapport. Heb je hem al helemaal boven je bed ingelijst? Nou, het scheelt niet alles, ja. Ja, dan ken je deze zin ook. Ze zingt geen liederen, ze knalt ze rechtstreeks je hart in. Ja. Dat gebeurde hier net. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om dat dan zo te zien? Dit lijkt me heel intiem sowieso, zo dichtbij. Nou ja, daar ben ik gelukkig gewend, want ik doe ook veel huiskamerconcert en dergelijke. Maar ja, ik vind dat heel fijn, juist zo dichtbij. Ja, en ook dat je echt naar binnen komt. Ja, maar ja, dat is wat ik doe. Dat is wat ik ook wil. En als dat dan gebeurt, dan denk ik, dan is de avond geslaagd. Ja, hebben we eigenlijk al gefeliciteerd gezegd? Ja, volgens mij toen ik binnenkwam. Oh, ja, maar ja. Dat hebben de mensen op de rij niet gehoord. Het voelt een beetje horkerig. Ja, gefeliciteerd. Ja, heel horkerig. Ja, dankjewel. Ja. Nog even over dat dichtbij. Hè? Want je zegt, ik doe huiskamerconcerten en dan komt het dichtbij. Bij ons kwam het dan net wel even binnen en dan komt het dichtbij. Maar komt het dan niet ook, want er wordt heel veel gereflecteerd waarschijnlijk ook op het moment dat je dan op die manier optreedt. Ja. Komt het dan bij jezelf ook nog wel eens heel erg? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus het is soms, het is natuurlijk ergens altijd de kunst om zo te spelen dat je zelf daar wel in de buurt komt, maar er niet overheen gaat. Want een zaal heeft natuurlijk niks aan als ik sta te janken. Nee, precies. Maar het gebeurt wel eens dat als er dan heel veel mensen omvallen, om het zo maar te zeggen, of dat ik dat verdriet dan zie, dat dat bij mij ook nog wel even... Bij je ogen staat er wapperen van... Oeh. Ja, soms wel. Ja. Toch wel. Ja, maar ik ben blij dat dat af en toe nog gebeurt. Want ja, dat is natuurlijk het hele ding van live spelen. Ja. Maar je zou ook kunnen stoppen. Want je hebt ook gezegd, dit is het hoogtepunt. Ja. Hoger kan het niet in het kleinkunst. Nee, stop op het hoogtepunt, ja. Ja, dit is wel zo'n beetje het hoogst haalbare. Ja. Ja. Heb je het nu alweer nieuw? Zit je nou aan te moedigen om erbij op te houden? Nou, ik zeg rentenieren, maar... Nee, van de kleinkunst kun je niet rentenieren, nee, dat is jammer. Van meer mensen. Maar nee. Maak je dan alweer nieuwe plannen? Of zeg maar, is dat gewoon zo van, dit is de hoogste prijs en oké? Nee, tuurlijk maak ik nieuwe plannen. Maar het is voor mij wel ergens een aanmoediging sowieso om door te gaan op mijn eigen manier en mijn eigen weg, in mijn eigen tijd. En ik heb wel besloten om in ieder geval het te doen zolang als ik het leuk vind. En niet te veel te conformeren aan wat ik denk dat er van me verwacht wordt. Ja, dus ook niet in zo moet kleinkunst klinken. Nee. Wat is jouw beeld eigenlijk bij kleinkunst? Ja, kleinkunst is altijd een beetje een moeilijk begrip. Hè? Je ook kijkt beetje... er ook heel moeilijk bij. Ja, ook zo oudbollig, ik weet het niet. Ja, het is zo, er is eigenlijk, vind ik, niet echt een goed begrip voor wat ik maak. Dus in die zin, ik noem mezelf vaak muzikaal theater maken of liedschrijver. Of, maar cabaretier niet? Ik ben echt geen cabaretière. Maar wat is dan het verschil? Ja, een cabaretière vertelt denk ik vooral heel veel... Nou ja, grappen, daarmee doe je het beroep ook tekort. Maar dan zijn het gewoon vertellende verhalen, om het zo maar te zeggen. En ik vertel het verhaal echt door middel van mijn liedjes. Oh ja, okay. Ja. En natuurlijk valt er ook echt wel wat te lachen. Maar ik zou mezelf niet in een programmaboekje zetten als cabaretière. Nee. Nee. Maar misschien ook niet als kleinkunst. Want ik las ook ergens dat er soms wel eens mensen met hun vingers in hun oren zitten. Als, Ja, nou ja. Dat komt omdat ik ben gaan uitproberen met elektronica. Ah. En nou ja, dan zitten daar diepe donkere bassen. We hebben toch een fragmentje van? Oh ja? In ieder geval In één woord. Ja, dit. En zit er daar ergens een vrouw van? Van 65, 70. En die, ja, nou ja, dat is het lullige in mijn vak. Er komen gewoon heel veel oudere mensen naar het publiek. Ik ben heel blij dat ze komen. Ja, zeker. Maar die komen niet per se hiervoor, denk ik. En toch doe je het. Ja, maar dat is ook echt om het voor mezelf spannend te houden. Dus ik wil gewoon wel blijven doorontwikkelen. Dus dan hoor ik dat ergens en dan denk ik, oh, dat wil ik ook. En dan ga ik uitproberen. En als ik het dan leuk vind om was te doen. Was dit Eefje de Visser? Wat hè? Eefje de Visser, wat we hier ter inspiratie? Nee, ik denk... Maar. Qua inspiratie weet ik niet meer waar dit vandaan komt. Maar waar begint dan wel de inspiratie bij jou? We hebben heel veel mensen aan tafel gehad die beginnen bijvoorbeeld... die schrijven dingen in hun notities bijvoorbeeld. Ja, ik ook. Die zitten bij het lopen in de supermarkt en denken... oh, dat is leuk. En dan, dat is een mooie beginzin. Ja, dat Frank heb ik Boeien ook. Bijvoorbeeld heeft dat ook. Die schrijft in delen. Bij mij begint het altijd met één zin. Tenminste, bijna altijd. En is dat dan ook vaak de beginzin? Of kan die ook het midden Nee, die kan ook in het midden zitten of aan het einde soms. Misschien is het de clue van het lied. Dat kan ook. En ik heb heel veel, weet je, echt overal mapjes. En halve zinnen en halve dingen. En dan soms dan ligt zo'n zin 3-4 jaar op de plank. En dan ineens denk ik, ja, dit is het. En dan schrijft het lied zich vanzelf. En soms dan schrijft het lied zich meteen. En heel soms begint het vanuit de muziek. In plaats van uit de tekst. Ja, we hebben het nu over liedjes, maar zo'n voorstelling bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen liedjes. Ja. Lucht, daarmee heb je de prijs gewonnen. Ja. Begint dat dan gewoon met, ik heb een set liedjes en laten we maar kijken of we een soort rode draad kunnen ontdekken? Ja, bij mij wel. En dat vind ik niet altijd fijn. Want sommige makers die maken een concept en die gaan van daaruit een voorstelling maken. Nou, dat zou ik wel eens willen. Maar ik ga gewoon, ik schrijf heel veel. En dan... Maar waarom zou je dat dan willen? Want ja. Als dit jouw weg is... Ja, dat klopt. Maar dan is het... Ik heb dan misschien de illusie dat het dan... Nog beter is. Nou, helderder is misschien vanaf het begin. Dus bij mij is het altijd, dan heb ik een pot liedjes... en dan moet ik er maar op blijven vertrouwen... dat die liedjes in verband staan met elkaar... omdat ik ze geschreven heb. En ik zit in een bepaalde fase of ik ben met dingen bezig. En, maar ja, om daar achter te komen, dat is best wel een puzzeltje. Ja, snap ik al. Ja. Ja, en dat dan bij elkaar. Dan krijg je hulp van de regisseur. Of hoe werkt zoiets? Dan ga je zitten met de regisseur en dan zeg ik, nou hier, succes. Ja. Vind de rode draad. Ik hoor het wel weer. Ja, ik hoor het wel weer als je eruit bent. Ja. Maar ontdek je dan ook weer nieuwe dingen doordat iemand anders naar jouw werk gaat kijken? Ja, en zegt, hier tuurlijk. Zie ik een rode draad. Dat is eigenlijk ook een eerste reflectie al misschien. Ja, tuurlijk. En dat doet in eerste instantie ook altijd pijn. Want dan zegt iemand, nou dit moet er sowieso uit. Dan denk ik, oh, was ik eigenlijk net zo aan gehecht. Dus, mijn kindje. Ja, precies. Want je schrijft dan ook vaak, weet je, ik heb dan 30, 35 liedjes liggen en dan sommige liedjes gaan gewoon over hetzelfde thema. En dan kies je altijd natuurlijk het beste lied. Ja. Dus er sneuvelt ook een hoop. En het is gewoon heel veel schuiven, spelen, voelen welke. Want daarin heb je ook zo, dat vind ik denk ik het lastigste. Je hebt zo drie dingen om rekening mee te houden. Je hebt de verhaallijn, of zeg maar de rode draad. Je hebt de muzikale lijn en je hebt de energetische lijn. En al die drie dingen. Oh, energetische lijn. Ja, daar gaan we hoor. Daar ga jij op aan. Ja, nou, een woord wat ik niet ken. Nee, ja. Nou ja, luister. Als jij in een zaal zit, als publiek zijnde, dan wil je, en je zit de hele tijd in hetzelfde tempo of in dezelfde emotie. Of in, dat is dan de ene. Ja, precies. Dan val je in slaap. Ja. Dus vandaar moet, dus die muziek die we net weer de energie erin. Even wakker worden. Even wakker worden, ja, precies. Ja. Ja. Maar u luistert naar Elke Vierwijzer overigens, die de Polyfonario prijs heeft gewonnen en daarom zit ze hier. Ze heeft net gezongen. Ik vroeg mij af, dat lied wat je net hebt gehoord, dat is een vrij donker lied. Je laat, maar ook van jezelf, denk ik. Ja. Dus je laat ook heel veel van jezelf zien. Ja. Wanneer is dit ontstaan? Nou, ik heb in de niet best allerbeste fase van mijn leven. Ik vind burn-out wel een beetje een rot woord. Maar, nou, verzin een ander woord. Je bent creatief. Had die vragen van tevoren gesteld. Had je erover na kunnen denken. Ja, precies. Maar was het in de coronaperiode? Nee, net daarvoor. Ja, toen was je er net uit, toen kwam corona. Dus ja, ik zat in het staartje. Dus corona kwam eigenlijk als geroepen. Want ik kon nog lekker zo een beetje zo uitpuzzelen wat ik dan nog met dat staartje moest. Rustig uit burn-out. Precies, ja. Maar ja, je doet er 3, 4, 5, 6 jaar over om een burn-out op te bouwen. Dus je doet er ook. Ja, maar wat, je zegt burn-out, had je dan? Nou, er kwam een dag waarop het enige wat ik hoefde, dat vertel ik ook in de voorstelling overigens. De enige taak die ik die dag had, was de was aanzetten. En dat kreeg ik gewoon niet voor elkaar. Gewoon de gedachte van het naar boven lopen, de wasmand pakken en die wasmachine aanzetten. Nee, dat ging niet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik wandelen. Dat is dan een goed alternatief. Geen was draaien, wandelen. En toen deed ik er letterlijk 4 uur over om naar de gang te lopen en mijn schoenen te pakken. En toen dacht ik, Gaat iets niet goed. Nee. En daarvoor had je niet zoiets, of heb je dan je hoofd weggestopt of zo? Of, nou ja, je voelt je dan al wel langer wat vlak, denk ik. Of alsof je op je tandvlees loopt. Emotioneel vlak. Ja, emotioneel vlak. En dan, maar ja, je hebt een tour en je hebt opdrachten staan en je werkt gewoon door. Ja, zoals het standaard verhaal. Maar ik denk ook wel dat ik dat een van de grootste klappen vond in zo'n burn-out. Dat je denkt, hoe heb ik mezelf nou zo lang voor de gek kunnen houden? En ook als je eenmaal weer een beetje opklimt en je voelt die pieken weer. Dat je denkt, ja, ik heb daar geen enkele controle op. Ik heb geen controle gehad op het feit dat ik hier nu ben. Dat is gewoon doodeng, ja. Ja, klinkt ook wel eng. Ja. En confronterend ook. Ja, zeker. Want je hebt je dan het gevoel dat je de controle over jezelf kwijt bent? Ja, zeker. Ja. Ik denk nog steeds, oké, hoe is dat dan? Ik weet nu wel met terugwerkende kracht, kan ik het wel rationaliseren hoe het gekomen is. Maar dan komt er zo'n punt dat je weer een beetje iets begint te voelen. En dan denk je, ja, geen idee waarom ik dan nu wel iets voel en 5 minuten geleden niet. Maar wie was de eerste met wie je... Tegen wie je jezelf eigenlijk blootstelde en het gewoon vertelde. Van ik denk dat er iets niet helemaal goed is. Of was er iemand anders die tegen je zei? Kan ook nog. Ja, ik denk wel mijn vriend. Die zei op een dag wel van, joh, moet jij niet gewoon even je agenda leegvegen? Want die zag dat de was niet werd gedaan. Ja, precies. Die dacht, ho eens. Die berg. Dit is niet de ik bedoeling. Niet doen. Hier heb ik je niet voor aangenomen. Nee. Nee, ja, die zei wel meteen van, joh, en je bent dan kribbiger dan normaal en zo, dat soort dingen. Maar ik denk dat ik met mijn moeder misschien de eerste gesprekken heb gevoerd daarover. Ja. Ja. En dan ga je daar doorheen en dan komt er dus weer licht aan het einde van de tunnel. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je denken, nou, dat heb ik lekker achter me gelaten. Nu gaan we eens even een lekkere upper voorstelling doen. Nee. Nee hoor. Elke die denkt, nou, we gaan er nog eens door een keer door. Door het slijk met z'n allen. Ja. Door het slijk met z'n allen. Ja. Ja. Nou ja, waar ik natuurlijk heel erg tegenaan liep, daar gaat die hele voorstelling over, is dat ik het zelf heel moeilijk vond om het te delen. En vooral niet zozeer om de eerste keer als iemand vraagt hoe gaat het, dan te zeggen, slecht, niet zo best. Tweede keer is ook niet moeilijk. Derde keer wordt het al moeilijker. En de vierde keer denk ik, ja, ik ga echt niet nou weer zeggen dat ik me nog steeds gewoon... Ja, mensen willen dat het weer goed met je gaat. Precies. Ja. Dus ergens zit er gewoon een onkunde, vind ik, in hoe we omgaan met mensen die het moeilijk hebben. Hmm. En daar ben ik in die tijd heel erg tegen aangelopen. En zelf ook nog in andere situaties. Met mensen die rouwden of zo. Dat ik dingen heb gezegd waarvan ik met terugwerkende kracht denk, hoe heb ik dat in godsnaam kunnen zeggen? Wat voor dingen zei je dan? Nou, een vrienden van mij, die dus als een stijl, en die kregen hun eerste kindje. En 2 weken later verongelukte zijn vader in een verkeersongeluk. Dus die flikkerde echt van een roze wolk in een heel diep dal. En op een gegeven moment, de eerste maanden weet je precies wat je moet doen. Namelijk gewoon er zijn en luisteren. Maar ook naarmate die tijd verstreek, voelde ik ook dat ik dacht, nou, dan zal het nu dan onderhand wel beter gaan. En je voelt je ook bezwaard om de hele tijd te vragen, nou, hoe gaat het dan nu? En op een gegeven moment stelde ik die vraag, hoe gaat het? En toen zei hij, ja, nou ja, iedere dag komt er een moment waarop ik gewoon niet meer weet wat ik moet doen. En dan stop ik met werken en dan ga ik naar huis en dan is dat het wel. En toen zei ik dus, nou, nog steeds? Nou ja, ja, dat is natuurlijk niet handig. Ja, en hoe reageerde hij? Hij was heel kwaad. Hij zei, joh, ik wist niet dat er blijkbaar een termijn op stond. Ja, ja. Ja. En dat zet je dan aan het denken. Ja. Waarom vinden we het zo moeilijk om hiermee om te gaan? Omdat we misschien er te weinig mee omgaan? Dat denk ik. Dus het wordt structureel genegeerd. Mm-hmm. Of het blijft allemaal aan de oppervlakte. En ik denk dat we allemaal natuurlijk heel bang zijn om mensen kwijt te raken en afgewezen te worden. Dat ligt er natuurlijk aan ten grondslag, denk ik. Maar ik ben er dus heilig van overtuigd dat als we het meer doen, dat het leven daar een stuk luchtiger van wordt. Hè? Ja. Als ik iedere keer van diezelfde persoon... Maar dan moet ik het gesprek dus ook anders voeren. Niet iedere keer vragen, hoe gaat het met je? Want dat is natuurlijk vet confronterend. Ja. Gaat het al beter? Dat wil ik dan horen. En dan wil je ook niet... Nee. Wat wordt een goede openingsvraag? Wat houdt je bezig is misschien ook geen goede vraag. Nou ja. Misschien moet je beginnen met, wat kan ik voor je doen? Nou ja. Dat weet ik niet. Nee, we gaan niet het hele gesprek doen. Dat wordt wel heel therapeutisch bijna. Maar, maar ik worstel zelf in die zin ook wel. Dat ik denk, ja, ik wil hier weg. Ik stap in en alle nare gevoelens, daar ga ik niet aan. Ja. En daar betalen mensen dus geld voor. Ja. Om een avondje bij jou. Met mij door het slijk te gaan. Hij doet er echt alles aan om het publiek niet naar binnen te laten. Voelt het echt? Ja. Hij denkt, dit is mijn laatste uitzending. Ik ga even een clear hier. Jongen. Ik zal nog eens langs komen. Ja, leuk. Neem maar los van die oudere mensen die met een gehoorapparaat gillend weglopen. Omdat maar gekkigheid. Je krijgt in je kamervoorstelling krijg je heel veel ontroerende reacties. Ja. Maar dat heeft ook met het directe contact te maken. Ja. Hoe wordt er in de zaal op die voorstelling gereageerd? Terwijl ik in mijn oor krijg dat we even een doelpunt gaan halen. Goed, ik denk dat er niet zo gereageerd wordt. Ah man, toch niet weer voor RKC. Hè? Ik zei 5-0, zij zien dat 5-0 wordt, maar we komen in de buurt. Weer een goal, RKC. Waalwijk gaat door in de beker. Die conclusie durf ik wel te trekken. Het is 3-0 na een dikke uur tegen Willem II. Het is invaller Bakari, normaal gesproken basisspeler, die het nu doet. Werkelijk waar. Wat een avond voor Jozef Oosting, voor RKC Waalwijk. Dat Willem II helemaal zoek speelt en gewoon gaat doorbekeren. Knappe goal toch weer. Bakari maakt hem, rond het goed af. En zo staat het 3-0 voor RKC tegen Willem II. Ja, elke 4-5er. Hoe wordt er dus gereageerd in de zaal? Nou ja, wel iets minder direct dan in een woonkamer natuurlijk. Maar al met al zijn mensen... Nou ja, je hebt eigenlijk... Het is grappig, met deze voorstelling voel ik zo 2 verschillende soorten reacties. En daar zit eigenlijk niks tussen. Je hebt de mensen die naar me toe komen naar de hand en die kunnen bijna niet meer praten van ontroering. Maar zijn ook heel dankbaar. En die zeggen gewoon, het is heel fijn omdat het er allemaal even kon zijn zonder dat we er per se iets mee moesten. En je hebt de mensen die naar mij toe komen en zeggen, nou, ik vond het vooral heel zwaar. Ik kon er helemaal niks mee. Maar die konden er niks mee. Waarschijnlijk omdat ze zich dan misschien niet durfden open te stellen. Ja, dus dan kwam het iets te dichtbij en dan ging het deurtje dicht. En dan heb je denk ik een zware avond. Er valt genoeg te lachen. En je hebt iets om naar te kijken. Er is een decor. Er is een pianist. Dus ik zou zeggen, kom sowieso. Je verkoopt het zelf ook wel heel goed, hoor. Dit. Ja, en je zingt mooi, je kan goed gitaar spelen. Precies, wat ja, wil je nog meer? Dus er is afleiding genoeg om vooral niet naar jezelf te gaan kijken. Nou ja, als je het dan echt moeilijk hebt, dan zijn er dingen om even ergens anders mee bezig te gaan, ja. Ga je helemaal op dezelfde manier door zoals je nu hebt gedaan? In de toekomst of nee, dat is het ding. Daar denk ik dus niet over na. Oh, daar denk je niet over na. Nee, en dat wordt me soms ook wel verweten dat ik niet zo ver vooruit denk. Maar ik ben van mening dat ik dit alleen maar wil en kan doen als ik doe waar ik op dat moment behoefte aan heb en zin in heb en de urgentie voel om dat te gaan maken. Maar de eerste liedjes voor de nieuwe show zijn al geschreven. Nee. Nou. Jawel, want je had hele bakken met hele, liedjes. Ja, je, ja nee, maar dat is dus die schrijf ik soms gewoon in 3 weken. Oh. Soms ook niet, maar dat is een verschil. Eigenlijk een heel makkelijk vak heb je eigenlijk. Ja, precies, stel niks voor. 3 weken moeilijk doen en dan is het gedaan. Ja, precies. Ja, heel apart. Nou, waarschijnlijk als mensen jou googlen kunnen ze wel zien waar de voorstelling is. Dus daar verwijzen we ze dan maar eventjes naar. Ja. Gefeliciteerd met je Polifinario prijs. Als je hem ingelijst hebt, waar komt hij dan te hangen? Nou, hij kan niet hangen, want het is een... het beeld, het is nu een beeld van een betonnen camera. Het juryrapport, dacht ik misschien. Oh, het juryrapport, ja. Nee, die hangt boven mijn bed inderdaad ingelijst. Is niet waar, nee. Daar zou die kunnen komen. Daar zou die zeker... ook niet, want het is een schuin dak, maar het hangt zo raar. Oh, wat een slecht einde van dit gesprek. Ik probeer het echt heel. Ik probeer op allerlei manieren te redden, maar dat lukt gewoon niet. Nee, luister. De echte prijs is een fotoshoot met Maarten Corbijn, oftewel Corbino. Dus het eindresultaat daarvan komt in de foyer te hangen van Theater Diligentia in Den Haag. Kijk. En een ander exemplaar komt bij mij in de woonkamer. Mooi. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Nou. Dank je wel. Tot de volgende keer. Ja, leuk. Ja, dank je wel. Elke 4-5 was dat. NPO Radio 1. En dat is de kleine stap naar Mannix Ampersen met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook heet niet langer Facebook, maar Meta, heeft topman Zuckerberg bekendgemaakt. Het bedrijf wil zo benadrukken dat het meer is dan sociale media en dat het inzet op de bouw van de Metaverse, een nieuw internetconcept met onder meer virtual reality. De namen van Instagram, WhatsApp en Facebook zelf veranderen niet. De Amsterdamse bioscoop Tuschinski mag zich voortaan koninklijk noemen, is bekend geworden bij de viering van het 100-jarig bestaan. De officiële naam is nu Koninklijk Theater Tuschinski. Het gebouw wordt gezien als hoogtepunt van de architectuur. De Britse regering wil opheldering van de Franse ambassadeur na een incident met vissersboten. Frankrijk bestrafte afgelopen nacht 2 Britse boten omdat die voor de kust van Le Havre illegaal zouden vissen. De Britten zijn het daar niet mee eens en noemen de straffen teleurstellend en disproportioneel. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat niet meer dan 5 Afrikaanse landen dit jaar een coronavaccinatiegraad halen van 40%. Het gaat om Marokko, de Seychellen, Mauritius, Tunesië en Kaapverdië. In veel Afrikaanse landen is een groot tekort aan injectienaalden. Langs de lijn en omstreken. Goed, gaan we nog even kijken bij Amanof Saroglu bij RKC tegen Willem II in die verrassende 3-0 tussenstand. 3-1 inmiddels. Doelpunt Willem 2. Ja, dus je komt exact op dit moment. Ik vraag me af of hij buitenspel staat of niet. Ik denk dat hij nog net goed staat. Quasi Reed. Hij maakt hem in elk geval. En zo is de spanning weer een klein beetje terug. 3-1. Met nog een kwartier op de klok. Ja, ik denk niet dat de spanning helemaal terug is. Want ik zie RKC dat niet meer weggeven. Er wordt wel heel veel gewisseld. Van beide kanten overigens. Ik ga jullie niet vermoeien met alle nieuwe spelers. Maar laat ik gewoon zeggen dat het een hoop zijn. Dat betekent dat bij RKC de vaste basis nu langzaam maar zeker terugkeert. Ja, ik vind het nog wel interessant, want als je 10 nieuwe spelers opstelt en die spelen zo goed samen dat je eigenlijk de beste wedstrijd van het seizoen speelt in zo'n bekerwedstrijd, wat moet je dan doen als trainer? Haal je die voor de volgende wedstrijd alle 10 er dan weer uit? Of niet? En ga je met deze opstelling verder? Dat lijkt me nog een lastige opgave voor die Jozef Oosting om die beslissing te nemen. Nou, Willem II kan een handje helpen door nog een paar keer te scoren in de restant van deze wedstrijd. Ik denk dat hij overigens wel buitenspel staat, want hij is niet goedgekeurd, die goal van Reed. De vlag die omhoog ging heb ik dan gemist. Maar ik zie dat het scorebord die 3-1 niet heeft gegeven. Dus ga ik er maar gewoon vanuit dat het 3-0 blijft staan. En dat die goal van Reed niet telde. RKC heeft de bal weer afgestaan aan Willem II. Balbezit aan de linkerkant van het veld nu voor Dirk Keun, een van die nieuwe mensen bij Willem II. Die wordt licht vastgehouden aan het shirtje. En dus krijgt Willem II een vrije trap. Ja, Ik wou zeggen dat de spanning een klein beetje terug was, maar dat is dus niet. Want de stand is nog altijd 3-0 in het voordeel. Dus van RKC Waalwijk met nog 14 minuten op de klok. The fight to make ends meet keeps a man up on his feet, holding down his job, trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. Looking for a lead in his duty to a king or to a queen, protecting what he feels is right, fights against wrong with his life. There's no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Same inside. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Every kind of people. Ja, dat is een beetje hoe de tafel hier iedere avond gevuld wordt in Langs de Lijn en Omstreken. Every kind of people die hier aan tafel komen. En die maken ook het leven met elkaar. Robert Pommel was dat met Every Kind of People. Ja, het ene Ajax is het andere niet. Dat bleek vanavond maar weer op de toekomst. Eerder dit seizoen kreeg Cambuur nog enorm een pak slaag in de Johan Cruijff Arena van het grote Ajax. Nu waren de amateurs van Ajax de tegenstander van de Vriezen in de eerste ronde van de KNVB-beker. Verslaggever Eline de Zeeuw was er voor ons bij. De laatste keer dat Cambuur in Amsterdam speelde werd het maar liefst 9-0 voor Ajax. Nu is de ploeg uit Leeuwarden terug in de hoofdstad en het zou vanavond wel weer 9-0 kunnen worden. Maar dan andersom. Op de toekomst, een kleine kilometer van de Johan Cruijff Arena, wordt het geen 9-0, maar wel een verdiende 5-0 voor Cambuur. En eigenlijk is dat ook precies wat je mag verwachten als een eredivisieclub het opneemt tegen een derde divisionist, ook als die toevallig Ajax heet. En desondanks is er toch een beetje teleurstelling bij de aanvoerder van Ajax, Jip Bartels. Ja, tot de 25e minuut. Was het nog mogelijk? Kreeg een beetje klote goal tegen. Hoort erbij, ik bedoel, zij dwingen dat af. Terechte uitslag, maar ondanks dat toch leuk als veel vrienden en familie komen kijken. En je weet dat er een kleine kans in zit. En die moet je pakken. Is niet gelukt, maar ja, kom maar goed. Ook verdediger Lars Middelwijk, die meer dan 100 wedstrijden voor de Ajax amateurs speelde, kan er niet te veel mee in zijn maag zitten. Ja, dat we vandaag 5-0 verliezen is geen slechte prestatie, vind ik zelf. Bij zulke wedstrijden als vanavond moet je gewoon genieten. En dat heb ik en ons team wel gedaan vanavond. Dus we zagen dit als een mooie, wedstrijd op zich, waarbij je met elkaar kan strijden, kan zien wat je waard bent. Maar ja, volgende keer weer tegenaan. Toch zijn de amateurs van Ajax niet zomaar een stel amateurs uit de buurt van Amsterdam. Want afgelopen jaren sloot er ook menig profvoetballer met een eredivisie verleden zich aan bij de club. Paul Kwasten, Dico Koppers en Eon Eno bijvoorbeeld. Al zijn dat uitgerekend de spelers die vanavond niet bij de selectie zitten. Ja, die jongens zijn over het algemeen wel van meerwaarde bij ons. En ja, zijn wel belangrijk voor ons in het team. En die missen we nu wel echt. Ja, dat is natuurlijk jammer. Maar ja, dat is ook voetbal. Ja, daar denk ik eerlijk gezegd niet eens over na. Nu was nu het vragen, denk ik, oh ja, die waren er niet. Ja, zo moet je ook wel die mindset moet je ook zo wel hebben. Je hebt zelf natuurlijk ook een beetje een proefverleden, want jij hebt de jeugdopleiding bij Ajax doorlopen. Ja, ik heb hier van mijn 14e tot mijn 19e gespeeld. Daarvoor FC Utrecht en daarna een jaartje FC Utrecht. Maar dat ging heel goed. Ik deed dan zelf al tot en met onder 17. Op mijn 16e hier een contract getekend. Met nog een hele rits jongens die wel gehaald hebben. Maar op mijn 17e, 18e en 19e heb ik mijn kruisbanden afgescheurd. Dus dan ben je 3 jaar eruit. Dus daarom voetbal ik nu bij de Ajax Amateurs. Wat maakt dan toch dat je weer terugkomt naar Ajax? Het is altijd al mijn club geweest. Ik ben blij dat ik hier heb mogen spelen toen der tijd. Ja, zeg het zelf, is het toch leuk om hier te mogen spelen? Ja, het is gewoon, ik voel me gewoon hier echt thuis. En de mensen, hoe de mensen hier zijn en zo. Zo ben ik zelf ook. En ik ben gewoon één grote familie, zo voelt het, zeg maar, hier, als je hier mag voetballen. De Ajax Zaterdag Amateurs, een team van oud-profs en diehards. Toch hebben ze ook een lastige periode achter de rug. Met onder andere een 9-0 nederlaag in de competitie. En het ontslag van de trainer dat daarop volgde. Ja, een mindere periode gehad. Zachtjes gezegd. Ik heb vaker in mijn leven 9-0 gewonnen dan 9-0 verloren. Maar ook die heb ik nu meegemaakt. Ja, dat is gewoon enorm kloten. Ook echt wel een nederlaag, denk ik, voor ons als team. In het voetbal is het helaas zo dat de trainer dan vaak eruit gaat. Je kan moeilijk een hele spelersgroep wegsturen. Had ook niet misstaan na afgelopen wedstrijden. Dus we moeten maar gewoon laten zien dat we het wel waard zijn. Ja, dit soort dingen kunnen ook gebeuren in het voetbal. En, ja, maar ik weet zeker, we staan er niet heel slecht voor. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het nog wel goed gaat komen. Toch maar mooi bekervoetbal gespeeld. Ja, zeker weten. Ik heb echt genoten vandaag. Dus, En tegen Cambuur hebben ze al een leuke pot gezien, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, dat was een reportage van Eline de Zeeuw. Cambuur dus tegen Ajax. De amateurs gaan we naar RKC Waalwijk tegen Willem II. Arman. 84ste minuut. 3-0 is de stand. Nog altijd in het voordeel van RKC uit Waalwijk. Ploeg speelt een van de beste wedstrijden van dit seizoen tot nu toe. En dat is toch buitengewoon knap te noemen. En opmerkelijk ook. Met spelers die weinig minuten in de benen hebben in de Eredivisie. Maar eigenlijk laten zien vanavond dat ze in het elftal thuis horen. Echt benieuwd wat Oosting hiermee doet. Met het oog op de restant van de wedstrijden in de Eredivisie van RKC Waalwijk. Want je kan ze toch moeilijk alle 10 zo meteen weer op de bank gaan zetten naast je. Maar ja, daar zal de trainer een keuze in moeten maken. Je hoort wel eens trainers zeggen dat de wisselspelers moeten laten zien dat ze een kans verdienen in de basis. Nou, die kans hebben ze wel met beide handen aangegrepen, deze spelers van RKC vanavond. Ik kan er ook een paar natuurlijk een basisplek gunnen voor de volgende wedstrijd. Dat zijn lastige afwegingen die een trainer moet maken. Zeker omdat je basis 11 in de Eredivisie de vorige wedstrijd ook gewoon hebt gewonnen. 1-0 van Sparta. RKC gaat dus door bekeren. 3-0 is de stand, maar de vierde goal is dichterbij dan de 3-1 op dit moment. Want RKC is eigenlijk vanaf de eerste minuut de betere ploeg geweest. Heeft het initiatief gegrepen en nooit meer weggegeven. En Willem II, ja, onherkenbaar toch wel in deze wedstrijd. Wat opmerkelijk is, want Willem II speelt een prima seizoen tot nu toe. Daar komt RKC alweer vanaf de linkerkant. Odgaard is net ook in de ploeg gekomen, de aanvaller. Nu is het Bakari, omdat Willem II die bal niet wegkrijgt achterin. Via de invaller aan die zijde. Meerveld weer RKC met Agiel. Die probeert het via Odgaard aan de linkerkant. Die paas is te moeilijk. Maar Willem II heeft moeite om de bal weg te krijgen. Keun schiet hem meer omhoog dan weg. En dan kan RKC nog een keer komen via Odgaard. Heeft moeite om hem binnen te houden. Het lukt hem wel. En dan wordt het een ingooi voor RKC. Weggegeven door Owusu. Ja, knap gespeeld door RKC. Kan niet anders zeggen. De ploeg is gewoon de betere geweest. 90 minuten lang. En dan verdien je het ook om door te bekeren. En Willem II heeft dat absoluut niet verdiend vanavond in Waalwijk. 3-0 is de stand en we gaan richting het eind van deze bekerwedstrijd. Je zei dat je honger had net, Henk. Ja. Ik heb een kapsalonnetje voor je besteld. Oh, lekker. Ja, daar komt hij aan. Als je even naar boven kijkt, dan heb je bezorgd. Ja, ik maak me al een beetje bezorgd. Geluid van een drone natuurlijk. Ja, het is een bizar verhaal, maar het kan maar zo. Want in Amsterdam is vandaag een proef gedaan met het bezorgen van eten met een drone. Organisator van die test is Henry Deelstra van de stichting Dutch Drone Delta. Trappeldier dus eigenlijk. Triple D, goedenavond. Wat voor eten hebben jullie bezorgd met een drone? Ben ik wel benieuwd naar. Wat kan die aan? Ja, wij hebben een heerlijke steak tartare geserveerd gekregen. Zo, hoeveel woog die wel niet? Nou, dat viel reuze mee. Het waren drie bakjes van misschien een kilo samen. Dus het zat hem nog niet in het gewicht deze keer. Nee, maar toch, het is al meer dan je verwacht dat een drone zomaar kan tillen. Is dit nou echt de toekomst, het bezorgen van eten of iets anders middels drones? Nou, of het specifiek voor het bezorgen van eten de toekomst van drone-mobiliteit is, dat weten we niet. Hè. Ze zullen er zeker voor gebruikt worden, maar of het de norm gaat worden, dat vraag ik me af. Maar dat mobiliteit via drones de toekomst gaat worden, dat is denk ik geen twijfel. Nee, oké, dus dat staat en al daarvoor vast. Daarvoor hebben we eigenlijk ook de testen vandaag gedaan om te kijken wanneer je ze in de daadwerkelijke maatschappij loslaat, zou je kunnen zeggen. Hoe ervaren wij burgers die drones in de lucht dan? Ja, en hoe ervaren we? Want ik was laatst in het bos en dan hoor je ineens... Maar ja, als je dit in de stad gaat doen en mijn buurman bestelt wat... mijn overbuurvrouw bestelt wat, ik bestel wat... dan heb je op een avond drie van die zoemende dingen door je straat. Of misschien nog wel erger. Dan moeten we daar nog wel een oplossing voor bedenken, Henry. Nou, die is wel heel interessant wat je zegt. Want inderdaad, in een bos zul je ze snel opmerken. En mijn hypothese was ook dat je wanneer je op het pontje over het ijs staat... en er een drone continu op en neer zoomt, want dat hebben we de hele dag gedaan... Ja. Dat mensen dat ding zullen gaan zien, gaan horen en gaan volgen. Maar vandaag bleek het tegendeel waar. We moesten mensen erop wijzen dat er iets in de lucht was... En boven, dat komt er dus eigenlijk op neer dat een enkele drone... en dat zijn er nog geen tientallen natuurlijk... Nee. Eigenlijk niet boven het achtergrondgeluid van de stad uitkomt. Ah ja, dus ik was gewoon vond ik wel opvallend. Ja, ik was gewoon in het rustig bos. Dat is dan... Maar je kunt dus dan ook nadenken wat voor andere clubs... wat kun je er nog meer mee kunnen? Want inderdaad, eten laten bezorgen, dat zie ik wel. Post bezorgen, misschien medicijnen aan huis bezorgen. Wat voor dingen wordt nog meer naar gekeken? Ja, waar je nu al de toepassingen ziet... en waar je ook veel draagvlak onder burgers voor ziet... is eigenlijk alles wat met calamiteiten, veiligheid en gezondheid te maken heeft. Dus alle reddingsdiensten hebben eigenlijk al drones in de lucht... en mensen vinden dat ook volstrekt logisch... dat je zo snel mogelijk naar een plek van des onheils of wat dan ook wilt kunnen gaan... om te kijken of daar spullen te brengen. Maar het wordt ook wel gebracht voor bijvoorbeeld gebruikt voor bevoorrading van... Denk aan tankers van het havenbedrijf Rotterdam... die voor de kust liggen... waar je vroeger nog met een dieselbootje naartoe moest... met een schip erop en iemand om de trossen te bedienen. Maar nu een drone met wat reserveonderdelen kunt sturen. Ja, want tot hoe zwaar kun je... Toepassingen, die zie je al best wel veel. Ja, want als ik denk, dan je kan niet met een slang... als je de brandweer bent, zo'n drone een slang geven. Tot hoe zwaar kun je dingen mee de lucht innemen? Dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van de grootte van het drone-type. En ja. Enkele kilo's is nu wat er nu zo'n beetje gebeurt. Maar ja, er zijn er ook die al gebouwd worden om straks zelfs mensen te vervoeren. Dus daar, dan heb je het al snel over, wat zullen we zeggen, 80 kilo? Ik denk het. Oh, je microfoon staat niet open. Ja, je microfoon staat niet open. Tim zal het even doen. Ja, dank Tim. Ben ik weer. Dus dat klinkt heel erg nuttig inderdaad. Dus daar zijn denk ik ook al proeven mee. Waarom dachten jullie dan vandaag... ja, we moeten toch ook gewoon eens een keer met eten gaan proberen? Nou, het eten kwam eigenlijk omdat er een partij was die zei... wij zijn op zoek naar use cases. Dus partijen die zeggen... het vliegen van die drone vinden we eigenlijk niet zo interessant. Die technologie die komt absoluut. En die technologie die willen we een beetje voor zijn... door van tevoren goed na hebben gedacht over... waar dan wel, waar dan niet. Hoe past die in de ruimte die we nog met elkaar moeten verdelen? Dat is het onderzoek wat we aan het doen zijn. En wat we dan eigenlijk ook zoeken is... partijen die eigenlijk het gebruik van die drone voorop stellen. Dus niet het vliegen om het vliegen, maar eigenlijk nuttige, of voor hun nuttige, toepassingen hebben. In dit geval was Thuisbezorgd een van die partijen. Die zei, ik heb soms lastig bereikbare plekken... waar ik dus niet met mijn elektrische fiets kan komen... waardoor ik die mensen aan de overkant van het ei in dit geval moeilijk kan bedienen, zou daar geen oplossing voor bestaan. En zou in dit geval de drone daar geen oplossing voor kunnen zijn. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie van wij willen onderzoeken in echte gebieden, in stedelijk gebied, kijken wat er gebeurt en hoe je ermee om moet gaan. En soms zijn er partijen, kan ook Schiphol zijn, kan ook het havenbedrijf zijn, die zeggen, goh, wij hebben eigenlijk al een toepassing. Probeer dat maar eens uit bij ons. Ja, nou, in dit geval was het bezorgen van eten. Ja, nou, dat is dus gelukt. Nou, en ik ben benieuwd wanneer wij voor het eerst een patatje oorlog door de lucht krijgen. Ja, ja, we gaan het zien. Henry Deelstra van Dutch Drone Delta, dankjewel voor de uitleg. Goed, gaan we nog even bij Amman kijken. Ik heb het indruk dat het afgelopen is, zo te horen, Amman. RKC Willem II. Ja, geen extra tijd meer toegevoegd door scheidsrechter Bas Nijhuis. En dat is ook wel begrijpelijk, natuurlijk, een bekerwedstrijd. Het gaat ook niet meer om het doelsolo. Bij een 3-0 stand kan je als scheidsrechter dan ook gewoon affluiten na 90 minuten. En dat is wat Bas Nijhuis dan ook deed. Groot feest in Waalwijk, want het is een avond die ze hier op voorhand ook niet hadden verwacht met die opstelling op voorhand. Maar het was een gouden greep van Jozef Oosting om dit te doen. Om deze elf het veld in te sturen, want ze winnen met 3-0 van Willem II en RKC. Bekert dus verder. Ja, morgen begint het weer. NK afstand in Tialf in een Olympisch schaatsseizoen. Niet alleen titels, maar ook tickets voor de eerste World Cups. Esmee Visser die hoopt zich te plaatsen op de 5 kilometer. Afstand waar ze 4 jaar geleden Olympisch kampioen werd. Het was een beetje moeizaam de afgelopen periode. Na een winter waarin ze startbewijzen voor grote toernooien greep en twijfels toenamen, oogt ze nu weer ontspannen. Luister maar naar Bert Maandrink. Ben je weer een beetje boven Jan? Boven Jan. Die uitspraak ken ik niet. Is alles weer in orde? Ja. Ja. Nou, ja. Zo gewoon voor hoe ik in het proces ben ik nu in orde. Ja. Proces. Ja. Dat is het woord dat ze vaak gebruikt. In het buurtschap De Bult op steenworp afstand van Steenwijk. Waar team ICO met Esmee Visser verblijft richting en tijdens het NK afstanden. Vorig seizoen eindigde in een drama. Ze plaatsen zich niet voor het WK. Verzamelterm, overtraind. Het is toch wel een beetje ja, iets engs of zo waar je tegenaan bent gelopen. En iets wat je dacht dat niet zou gebeuren. Wat ik dacht dat niet zou gebeuren. En ja, het besef dat ik toch grenzen heb en dat ik niet alles aankon. En nu de angst van wat zijn dan die grenzen? Ben ik wel goed bezig? Ja, je loopt van het ene in het andere mentale dilemma weer, zeg maar. Ze is er dus nog niet. Dat weet Esmee Visser als geen ander. Gek genoeg begon de ellende met een hoogtepunt. Het winnen van Olympisch goud in 2018. Door die gouden medaille wilde ik alsmaar beter. Want ik was niet. Ja, ik dacht dat ik nog veel meer kon. En nog. Ja, en hoe ga je dat dan doen? Mijn instelling was van meer trainen, harder trainen. En ja, op zich heb ik dat best wel lang volgehouden. Dat heb ik 3 jaar lang volgehouden. Hoe denkt ze dan over de komende Spelen? Die van Peking. Zit een gouden medaille op de 5 kilometer er weer in? Voor mezelf is, als ik me plaats al, is het eigenlijk al gewoon heel erg mooi. Plaats voor de Spelen? Ja. Hmm. Ja. Waarom is dat al een beetje genoeg dan? Bert, ik heb zoveel. Ja, het is zo'n grote rugzak die ik meedraag. En ik vind dat wel echt een prestatie als ik. Ja, hieruit terug weet op te krabbelen. Dus, met het vorige seizoen in gedachten, is de voorbeschouwing op het NK zo. Ik verwacht ook dit komend weekend nog niks eigenlijk. Dat ik echt hoge ogen ga gooien. Maar ik en mijn team is ervan overtuigd dat we echt op de goede weg zijn. Maar jij bent dus verbaasd en iedereen moet verbaasd zijn als jij de 5 kilometer wint. Ja. Op zondag. Ja. Als ik dat doe, dan springt een gat in de lucht. Zei Esmee Visser. Henk, het zit er bijna op. We hebben een plaat voor jou bedacht. Hier weet jij niks van. Nee. Want ik weet dat deze plaat bijzonder voor je is. Dat weten wij allemaal. Dus die gaan we nu, de intro van horen. En dan mag jij hem aankondigen. Ja, dit is de tijd. Ja, dit trek ik. Here comes the sun. Er is altijd een nieuwe horizon om daar naartoe te gaan. Er is altijd een nieuw moment in je leven. Ooh. Here comes the sun. Here comes the sun. Say it, it's all right. Dear darling, it's been a long, cold, lonely winter. Dear darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. alsjeblieft. Voor alles. Nou, de laatste man. Ja, weet die van, je bent nog op Nationale Zender. Wil je me even aankondigen? Ja, natuurlijk. Dit is natuurlijk Diederik, want voor die heeft gesproken. Nou, Diederik. Ja, Ronald Koeman is ontslagen als trainer van FC Barcelona na het verlies van gisteravond tegen Rayo Vallecano. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met de Nederlanders die nog bij Barcelona zitten. Bijvoorbeeld met Luc de Jong. Ja, Luc, je bent natuurlijk door Koeman naar Barcelona gehaald. Heeft dit nog gevolgen voor jouw toekomst? Nou, dat weet ik niet. Ik heb vandaag gewoon weer hard gewerkt voor de club. Eerst op de uitlooptraining en daarna op de administratie. Dus ja, ze hebben hele archiefkasten met oude dossiers die nog op alfabet gezet moesten worden. Dus dat ben ik eigenlijk vandaag voornamelijk mee bezig geweest. En voor morgen kreeg ik te horen dat er een studiedag is van personeel. Dus hoef ik me niet te melden. En ja, dat ik gewoon opgeroepen word, zeg maar, als ze weer werk voor me hebben. Dus het zijn misschien een beetje onregelmatige diensten, maar ja, ik doe gewoon mijn best en dan zien we het wel. Oké, okay. Ja, heel veel succes. Luc de Jong over zijn toekomst bij FC Barcelona. Ja. Goed, dankjewel Diederik. Deze uitzending zit er bijna op. De laatste langs de lijn en omstreek, de reguliere. Misschien dat je in een verre toekomst nog wel een keer verleid kan worden om een keer in te vallen. Ik had er weer een vraag hoor. Dus. Als jij die taart die je net hebt gekregen opeet, kan je niet meer onder een drone. Nee, kan ik niet meer onderhangen. Dan wordt dat te veel? Nee, er staan mooie woorden op. Bedankt Henk, langs de lijn en omstreken. Ik heb een mooie bos bloemen gekregen. Namens ons allemaal. Nou ja, jullie ontzettend bedankt dat jullie me gedoogd hebben. Ja, 3 jaar lang hebben we echt met heel veel moeite je weet het te dogen. Ja, zeker. We zullen de luistercijfers in de gaten houden. Die gaan een enorme dip krijgen tussen 2 en 4 als jij op Radio 5 te horen bent. Vanaf, Wanneer? Vanaf aankomende maandag. Aankomende maandag. Ja, dus dan gaat het dan beginnen. En dank voor iedereen. Dank voor alle, vooral voor de luisteraar dat jij altijd hebt genoten van dit programma. Blijf het vooral doen. Robert, dank je wel dat je inderdaad raad en daad is echt als een ware coach bent geweest. En iedereen bij dit programma, dat samen doen we dit, jongens. Dank jullie wel! Doei. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld in Nederland zeker voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Luister Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Gillette, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook vlak voor kerst. Op 22 december beleeft u een avond vol kerstklassiekers tijdens Christmas Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena, nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. NPO Radio 1.